السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 21 اگست 2022 کو سنڈے کے دن بمطابق 22 محرم الحرام 1444 ہجری میں انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 56 منعقد ہوگا. آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، لیکن ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں اسی ویک کے، میں ان کو ڈسکس کر لوں. اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ایشو جو ہے وہ سلمان رشدی کا ہے. ویسے تو اس وقت پاکستان کا پورے کا پورا میڈیا جو ہے وہ شہباز گل صاحب کو ڈسکس کر رہا ہے کہ ابھی ان کو فلاں جگہ لے گئے، اب ان کو فلاں جگہ لے کے جا رہے ہیں، اور کیا حکومت کے لوگ، کیا اپوزیشن کے لوگ، اور پورے کا پورا سوشل میڈیا اسی ایک ایشو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. حالانکہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں اور بلوچستان کے اندر پچھلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور کافی زیادہ لوگ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں جو فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور لواحقین کو صبر دے، صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے. بجائے یہ کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ اس طرف توجہ دیتی، ان کا پورے کا پورا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ شہباز گل کا ایشو بنا ہوا ہے. کبھی ان کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ جیل میں چلے جاتے ہیں، کبھی کچھ اور خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کل عمران خان صاحب نے بھی باقاعدہ ایک ریلی کی قیادت کی، اس میں وہ سب کو بائی نیم مینشن کر کر کے دھمکیاں لگا رہے تھے جس طرح 2014 میں لگایا کرتے تھے. تو یہ ہمارے ملک کے اب مسائل رہ گئے ہیں جی. ہم یہ سمجھتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ اگر واقعی ویسا ہوا ہے جو کہ بیان کیا جا رہا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی ان کے ساتھ پرفارم کی گئی، تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں مبینہ. ظاہر ہے ہمارے پاس تو اب کوئی ایسا فورم نہیں کہ اس سے ہم تصدیق یا تردید کر سکیں. نہ ہم حکومت کے کہنے کے اوپر تردید کرتے ہیں، نہ اپوزیشن کے کہنے کے اوپر تصدیق کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس قسم کی ماورائے عدالت ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. برا وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے. اور اگر یہ جھوٹی خبریں ہیں تو جو لوگ یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں صرف پولیٹیکل گینز کی خاطر، انہیں بھی شرم و حیا کرنی چاہیے کہ اللہ کے حضور انہوں نے پیش ہونا ہے. بہرحال عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت کافی پریشان ہے، اور ان کے مخالفین کو ایک بڑا نادر موقع مل گیا ہے ان کے ایک بیان کی وجہ سے جو کچھ دن پہلے ہی گارڈین اخبار کے اندر چھپا، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی کل دے دی عمران خان صاحب نے کہ میں نے قطعاً سلمان رشدی کو سپورٹ نہیں کیا تھا، میں تو ایک پورے مقدمے کو بیان کر رہا تھا، اور اس میں وہ اسپیسیفکلی جو سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا تھا پاکستان میں، آپ کو پتا ہے ایک سری لنکن کو کتنے برے انداز سے قتل کیا گیا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی خصوصاً پاکستان کی تو بدنامی ہوئی. اس وقت چونکہ پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں میں تو پوری دنیا سے جو حکمران ہیں مختلف ملکوں کے ان کی فون کالز ریسیو کر رہا تھا کہ یہ آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے تھے کہ اسلام میں سزائیں ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے ماورائے عدالت نہیں دی جا سکتی، کیس بنا کے ایک پورا طریقہ ہے جس کے تحت سزا دی جائے، اور ظاہر ہے کہ اس کو وہ اس ایکٹیویٹی کے ساتھ بھی جوڑ رہے تھے جو کچھ 12 اگست 2022 کو نیو یارک کے اندر سلمان رشدی بلون جب ایک سٹیج کے اوپر آیا تو اس کے اوپر حملہ کیا گیا، تو وہ اس حملے کو بھی کنڈیم کر رہے تھے، اور میرا خیال ہے کوئی اس کو کنڈیم کرنے میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، یہ کنڈیم کرنا یہ کب سے ہو گیا کہ وہ اس کی اس کتاب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس سے آپ یہ کیسے رزلٹ نکال لیں گے کہ یہ گستاخوں کا سپورٹر بنا ہوا ہے صرف اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر؟ اللہ کو آپ نے جان نہیں دینی، اللہ سے ڈر جائیں اس قسم کے جھوٹے الزامات اس شخص کے اوپر جس نے یو این او کے اندر بہترین تقریر کی، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، اس شخص کے اوپر جس نے اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اتنی طاقتور آواز اٹھائی کہ کبھی کسی مسلمان حکمران نے نہیں اٹھائی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 15 مارچ ہر سال جو ہے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ایک دن قرار دے دیا گیا، اس شخص کے اوپر جس نے 8 سے 10 سال پہلے انڈیا میں ایک کانفرنس میں شریک ہونے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ وہاں پہ سلمان رشدی آیا ہوا ہے اور وہ گستاخ رسول ہے، میں ایسے فورم سے خطاب نہیں کروں گا، اب اس شخص کو بھی اپنے عشق رسول کا سرٹیفکیٹ ان جاہل مولویوں سے لینا پڑے گا، ان جاہل پولیٹیشن سے لینا پڑے گا، ان جاہل ان پٹھوں سے لینا پڑے گا جو چند اداروں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. شرم کریں، آپ پہ بھی کل کو برا وقت آ سکتا ہے. اور یہ جملے اس شخص کے ہیں جو سب سے بڑا کریٹک ہے عمران خان صاحب کا، ان کے بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے لیکن جو ریڈ لائن اداروں کے حوالے سے کراس کرتے ہیں اسے ہمیشہ کنڈیم کرتا ہے، بلکہ ان کا جو اب بیانیہ ہے، ہمارا تو اس وقت بیانیہ تھا جب وہ خود اداروں کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اس وقت بھی کہتا تھا آپ اعلی کار نہ بنیں، کل کو یہ آپ کے گھاٹے فٹ ہوں گے. تو اگر ایسا شخص یہ بات کر رہا ہے تو خدا کے لیے اللہ سے ڈرے، ایسے مسلمان کے اوپر، ایسے مسلمانوں کے لیڈر کے اوپر آپ اس طریقے سے الزامات لگا کے ان کی لائف کو ونریبل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں جی سلمان رشدی کا یار بن گیا. یہ تو جو لوگ یورپ اور امریکہ میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ آپ لوگوں کے جو جذباتی نعرے ہیں یہ کیا گل کھلاتے ہیں، آپ تو صرف ان کے ریمیٹنس کے اوپر ملک چلا رہے ہیں نا، اور یہاں بیٹھ کے آپ لوگ چکن کڑائیاں کھا رہے ہیں ان کے ڈالرز اور پاؤنڈز کے اوپر، ان کو سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے جو کچھ آپ جذباتی کام یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کانٹیکسٹ پہ عمران خان صاحب نے جو کچھ بات کی، وہاں کے رہنے والے ہر پاکستانی ہر مسلمان کا یہی نظریہ ہوگا کہ یار اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں فساد فی الارض کی سزا قتل ہے، سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 33 میں، لیکن یہ جوڈیشری کے تھرو ہوگا. اگر ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لے گا تو پھر تو آپ کو پتا ہے یہاں تو مسلمانوں میں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو گستاخ رسول سمجھتا ہے، تو پھر کیا اس کا رزلٹ نکلے گا اگر ہر کوئی یہ خود ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دے گا؟ تو یہ جوڈیشری کا کام ہے. اور اگر آپ یہ پلی لیں کہ اس وقت یورپ اور امریکہ اس ملون کو سپورٹ کر رہا ہے تو میرے بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، سپر پاور بنے. دیکھیں امریکہ کو اگر کوئی بندہ مطلوب ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو، وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں نا کہ یہ مجرم ہے ہمارا. کاش آج ہم بھی اتنے مضبوط ہوتے تو ہم امریکہ اور یورپ سے ڈیمانڈ کرتے کہ اس خبیث کو ہمارے حوالے کریں، ہم کورٹ میں کیس چلائیں گے اس کے خلاف جو اس نے فساد فی الارض مچایا ہوا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان ضرور ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایک منفی پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایندھن ہم لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا سخت کریٹک ہوں ان کا، اچھی باتوں میں سپورٹ بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ یہ کوئی بات نہیں تھی کہ آپ ان کے خلاف ٹرینڈ چلانے شروع کر دیں اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر صرف اس وجہ سے کہ اس وقت آپ کو کوئی مذہبی کارڈ چاہیے کہ آپ ایک پاپولر لیڈر کو اس طریقے سے عوام کے ہتھے چڑھا دیں کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیں. تو اس حوالے سے ہمارا تو بالکل کلیئر کٹ سٹانس ہے. باقی عمران خان صاحب نے جو بیانیاں اس وقت اپنایا ہے جس میں اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت بیک فٹ پہ گئے ہیں, انہوں نے شہباز گل صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے انہوں نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ایک ریڈ لائن کو کراس کیا گیا, اور وہ ریڈ لائن کوئی فوج کے حوالے سے نہیں ہے, پاکستان کے آئین کے حوالے سے ہے. اس طرح آپ کبھی بھی کسی ادارے کے سب آرڈینیٹ کو ابھار نہیں سکتے کہ اپنے سینئرز کی آپ جو ہے وہ نافرمانی کرنا شروع کر دو, الا یہ کہ آئین کے خلاف ہو تو اس کے لیے پھر عدالتیں موجود ہیں. یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم پہ مبنی کوئی حکم میرا بڑا دے رہا ہے تو آپ ٹھیک ہے اپنی جاب چھوڑ دیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. ہمارے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں کہ جی بعض اوقات اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہم تو اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کو, تو آپ اس ایکٹیویٹی سے الگ ہو جائیں. دوسرا یہ ہے کہ فٹ ان دا سسٹم اینڈ دین چینج دا سسٹم, اندر رہیں اور کوشش کریں کہ اس ایکٹیویٹی کے اندر سے آپ اس لیول تک نہ جانے دیں لوگوں کو کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے. اندر رہنے کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں. میرے پاس ایک کرنل صاحب آئے, وہ کہنے لگے کہ کافی مذہبی تھے, وہ کہتے ہیں ہماری بعض گیدرنگ کے اندر مکس گیدرنگ ہو جاتی ہے تو میں تو یہ جاب چلانا میرے لیے مشکل. میں نے کہا آپ سسٹم کے اندر رہیں, انشاءاللہ ایک موقع آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوں گی, آپ اس میں ریفارمز لے آنا. پھر انہوں نے مجھے خود آگے بتایا کہ ہاں واقعی اب جب مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں عورتوں اور مردوں کا علیحدہ سیٹ اپ کرتا ہوں ایک ہی جگہ پہ بیچ میں پردہ لگا کے. تو میں نے کہا دیکھیں سسٹم کے اندر رہنے کی کتنی برکات ہوتی ہیں. اسی لیے ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ہیں, اس لیے ہم عمران خان صاحب کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اگر اس لیول تک اتریں گے نا اس بیانیے کے اندر تو پھر میں نے تو آپ کو بہت پہلے یہ بات کی ہوئی ہے, دیکھیں ابھی تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں ایک ایک کر کے ٹھیک ہو رہی ہے کہ جب وہ کسی کو نکالتے ہیں نا تو پھر فوراً جو الیکشن ہے اس میں اس کو نہیں لے کے آتے, اگلی دفعہ بے شک لے آئے, کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں طرف لوہا گرم ہوتا ہے. تو اگر یہ آپ طریقہ اڈاپٹ کریں گے تو شاید اگلی دفعہ بھی آپ کا نمبر نہ لگے. اس لیے پلیز ریڈ لائن کو کراس نہ کریں. ہاں ان پرنسپل اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتیں انکلوڈنگ نون لیگ, جے یو آئی ایف, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی, سب کا یہ بیانیہ ہے کہ فوج کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکل میٹرز کے اندر. اب تو خیر وہ خود بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں. میں نے اکثر کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آدھی پریس کانفرنس اس کے اوپر ہوتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ روزانہ 100 دفعہ بھی یہ تسبیح کھینچے نا 100 سال تک بھی, تب بھی لوگوں کو یقین نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز اپنے ایکشن سے شو نہ کریں کہ واقعی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کچھ عرصے بعد ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے, کوئی ایک ایسا چھوٹا سا بیان آ جاتا ہے کسی صحافی کے ذریعے, پھر پورے کے پورا معاملہ جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کسی بھی ملک کے اندر عوام الناس کو یا پولیٹیکل جماعتوں کو کبھی بھی اداروں کے مقابلے پہ آ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں مجرم صرف پولیٹیکل جماعتیں نہیں ہوتی بلکہ بڑے مجرم وہ ریاستی ادارے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں کہ عوام اور پولیٹیکل لیڈرز ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے جب وہ خلاف ہوتے ہیں تو وہ پھر بعض اوقات ریڈ لائن بھی کراس کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے دیکھنے کی چیز ہے. اور ہم الحمدللہ میں اس پلیٹ فارم سے 2012-13 سے اپنے بڑوں کو یہ باتیں سمجھا رہا تھا, جبکہ اس وقت نان اسٹیٹ ایکٹر ان کا ایسٹ تھے. ابھی ایف اے ٹی ایف کی تلوار ان پہ نہیں آئی تھی. میری 2012-13 کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں, 8 سے 10 سال پرانی. میں اس وقت بھی یہ باتیں کر رہا تھا کہ یہ کام آپ نہ کریں, آپ کے یہ گاٹے فٹ ہو جائے گا. ڈان لیگز تو بہت بعد میں آئی, اور پھر بعد میں ڈان لیگز ہی ہماری ایک گورنمنٹ کی پالیسی بھی بن گئی, اور پھر عمران خان صاحب نے تو آ کے آپ دیکھیں کہ پاکستان کا 75 سالہ پرانا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. میرے خیال اب تو کوئی نہیں بچا جسے یہ بات نہ پتا چل گئی ہو کہ پاکستان میں کس کا کام کون سا ہے. تو یہ ہم کریڈٹ دیتے ہیں عمران خان صاحب کو. باقی جو ریڈ لائن کراس کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے, وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے انہیں بھی اب وقت کے ساتھ یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. اور یہاں ساتھ ہی ساتھ وہ صحافی حضرات جو دونوں طرف سے آگ بھڑکانے میں مصروف ہیں, اور وہ میڈیا چینلز جو اپنے پرانے بدلے اتار رہے ہیں, اس چینل سے جس چینل نے اس وقت زیادتی کی تھی, اور میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں, آپ کو پتا چل جائے گا. تو حالانکہ اس چینل سے تو میری بہت زیادہ ریزرویشن بہت پہلے بھی تھی, لیکن پاکستان میں کسی چینل کو بند کر دینا, کسی کی آواز کے اوپر پابندی لگانا, چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں, خواہ وہ اے آر وائی ہو یا جیو ہو یا کوئی اور چینل ہو, یہ بالکل غلط ہے. آپ علمی طریقے سے مقابلہ کریں, اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے آپ عدلیہ کے تھرو نوٹس بھیجیں, ثابت کریں, اور جو قانوناً سزا بنتی ہے نا وہ آپ دیں. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک صحافی کے ایک جملے سے کسی ادارے کی پالیسی پہ اتنا بڑا فرق پڑ گیا کہ پتہ نہیں کوئی آگ لگ گئی ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں یار, ہمیں دیکھیں, ہم اکیلے ہیں اس پلیٹ فارم کے اعتبار سے, ویسے تو لاکھوں لوگ اللہ کے فضل سے اٹیچ ہیں, سارے مولوی مل کے قتل کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فرق پڑا ہے کبھی کسی سے ایک رتی برابر بھی بھیک مانگی ہے؟ نہیں, آ کے للکارتے ہیں آج ابھی میدان میں. ٹھیک ہے, تو جو اتنا بڑا ادارہ ہے وہ کیوں پریشان ہو جاتا ہے کسی کے ایک بیان سے؟ ان کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے علمی طریقے سے آ کے جواب دیں کہ ہاں یہ چیز. ہاں پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں جسے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل 24 کیرٹ سونا ہے, اسی لیے چاہے زندہ بزرگ چاہے مردہ بزرگ سامنے آ جائے ہم کہتے ہیں شاہ ہی کوئی نہیں, سیدھے ہوئے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح ہونا چاہیے, آپ سچائی کے لیے کھڑے ہوں. صلوا علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اچھا جی, اب تھوڑا ذکر ہو جائے جو ایک کرنٹ افیئر اس وقت بہت بڑا انٹرنیشنل لیول کے اوپر پوری دنیا کے مسلمانوں کا چل رہا ہے, وہ ہے سلمان رشدی ملعون پہ جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا 12 اگست 2022 کو. اسی کے کانٹیکسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ گارڈین اخبار میں عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو بھی چھپا جس کی کلیریفیکیشن کل رات کو انہوں نے دے دی ہے. September 1988 میں یہ کتاب لکھی گئی جی, یہ بیسیکلی انڈیا کا رہنے والا تھا اس وقت. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کوئی مسئلہ ہو تو یہاں پہ جس طریقے سے اسے ریئیکٹ کیا جاتا ہے وہ پھر عالمی مسئلہ بن جاتا ہے. پھر سب سے بڑا آپ سمجھ لیں اس ایشو کو اٹھایا امام خمینی نے, انہوں نے اس کے سر کی قیمت لگا دی اس وقت 1 کروڑ روپے میں, پوری دنیا کے اندر ایک مسئلہ اٹھا. اور آج آلموسٹ سمجھ لیں 34-35 سال ہو چکے ہیں, وہ تو زندہ ہے خبیث, لیکن اس ایشو کی وجہ سے درجنوں مسلمان انڈیا میں, پاکستان میں, ٹرکی میں شہید ہو چکے ہوئے ہیں احتجاج کرتے ہوئے مختلف مواقع کے اوپر. ابھی یہ جو ایکٹیویٹی 12 اگست کی پرفارم ہوئی اس میں بھی وہ بچ گیا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم یا تو ہم سپر پاور بن جائیں نا امریکہ کی طرح, دنیا میں جہاں کہیں گستاخ رسول ہو ہم اسے طلب کریں, قانون کے مطابق اس کے اوپر سزا لگائیں, پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ آپ اس قسم کی ایکٹیویٹی جب پرفارم کرتے ہیں تو جن لوگوں کے ریمیٹنس کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے ان سے پوچھیں کہ یورپ اور امریکہ میں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ اس قسم کی جذباتی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. اور یہاں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے والوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کیا کر رہے ہیں, اب دنیا پڑھ لکھ گئی ہے, آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے سیکولر ہو رہے ہیں, بعض ایتھیسٹ ہو رہے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. کیا اسلام نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے؟ آپ وہ جو روایتیں لے کے آتے ہیں ان روایتوں کے مقابلے پہ بخاری مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں. آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ پھر رخ اور طرف چلا جائے گا. میری آپ ویڈیو دیکھ لیں, امام ابن تیمیہ اور گستاخ رسول کی سزا, جو انہوں نے کتاب لکھی تھی نا السارم المسلول علی شاتم الرسول, اس کا میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا تھا, اور وہ تو خیر ایک الگ بات ہے. ہمارے نزدیک تمام گستاحان رسول جو عادی مجرم ہیں اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے وہ واجب القتل ہیں, فساد فی الارض سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت, لیکن ایک طریقے کے ساتھ, ایکسٹرا جوڈیشل ماورائے عدالت طریقے کے ساتھ نہیں, عدالت. اور اگر عدالت انصاف نہ دے تو پھر آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم اپنے مجرمین کو پاکستان کی عدالتوں میں ان کے خلاف کیس چلا سکیں. اس کی بجائے آپ اس طرح کے جب گوریلا طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوتا ہے, بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. تو یہی چیز عمران خان صاحب بھی کہنا چاہ رہے تھے. اچھا, اب وہ کتاب کی طرف آپ آ جائیں, سیٹینک ورسز یعنی شیطانی آیات, نعوذ باللہ, یہ اس نے اس کا ٹائٹل رکھا. انتہائی فضول کتاب ہے, کوئی علمی بیک گراؤنڈ نہیں اس کتاب کی, اور میں تو حیران ہوں اس کتاب کو اتنا اٹھایا کیا, اس میں ہے کیا تخیلاتی چیزیں. ایک تلسماتی سٹوری کے انداز میں وہ لکھی گئی, ایک جعلی روایت کو بنیاد بنا کر ایک پورے کا پورا اس نے نیریٹو کھڑا کیا جس کی اصل قرآن و سنت کے بالکل مخالف تھی. اس قسم کی جعلی روایتیں تو ہماری کتابوں میں موجود ہیں. بھائی جس ریلیجن کے ماننے والوں نے 10 سے 15 سال کے اندر صدیوں کی رومن اور پرشین امپائرز کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے دشمن پوری دنیا میں کتنے ہوں گے؟ تو کیا وہ جعلی روایتیں داخل نہیں کریں گے ہماری کتابوں کے اندر؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کیونکہ رسول اللہ کو پتا تھا کہ جھوٹی روایتیں گھڑی جائیں گی, بعض اوقات امت کے وسیع تر مفاد میں بھی گھڑی جائیں گی. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں یہ لکھا ہے, جو مسلم کا پارٹ ہے, پہلی 92 روایتیں مقدمہ ہیں, کہ میں نے نیک لوگوں کی زبان کے اوپر فل بدی جھوٹ جاری ہوتے ہوئے دیکھا ہے وسیع تر مفاد کے اندر دین کے. آج بھی آپ دیکھ لیں کتنے وائزین ہیں کہانیاں سٹوریاں سنا رہے ہیں. مسلم کے مقدمے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ وہ حدیث پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. جب بعد میں پوچھا جاتا ہے کس نے بیان کی تو وہ کہتے ہیں ادھر ایک بندہ آیا تھا, ایک آواز آئی, اور وہ شیطان ہوتا ہے. یہ اسماء و رجال کا جو علم ہے, حدیث کی چینز اور ایک ایک بندے کا تعارف, یہ کس لیے رکھا گیا؟ اسی لیے تاکہ کوئی جھوٹی روایتیں ہماری کتابوں میں داخل نہ کر سکے. اور یہ اتنا کریٹیکل ایشو ہے کہ امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس پہ اتفاق ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے. یعنی اگر کوئی تابعی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا, صحابہ کو دیکھا ہے, صحابہ کی صحبت کی ہے, اگر وہ بھی کوئی روایت بیان کرے اور صحابی کو مینشن نہ کرے, ڈائریکٹ رسول اللہ سے فرمان بیان کر رہا ہے, اس کی روایت مردود ہے, کیونکہ اس نے تو زمانہ نہیں پایا. اور یہی اسی قسم کی ایک روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر سٹینک ورسز کتاب لکھی گئی, وہ انشاءاللہ میں بریف کر دوں گا. چلیں آج تو مجھے موقع ملا, میں بڑے عرصے سے چاہ رہا تھا, لیکن وہ میں اس کو اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتا تھا کہ اگر ہم اس طرح کے ٹاپکس پہ بولیں گے کہیں گے جی دیکھیں جی گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں, یہ اون تو اڈے ایک مجاہد ملت نے خام خائی گڑا مردہ اکھاڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ قاتلانہ حملہ اس کے اوپر کر کے. تو اب چونکہ ایک موقع ملا ہے تو میں آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ یہ اس نے کام کیا ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کتاب کے اندر. اس کو تو ہم پہلے سے ہی کنڈم کر رہے ہیں اس حوالے سے. بیسیکلی سورۃ الحج کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 52, اس کے کانٹیکسٹ میں آپ جتنی بھی قرآن کی تفسیر ہیں وہ اٹھائیں گے تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 میں پہلے آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں سے اس طریقے سے رزلٹ نکالنا جبکہ اس آیت کی تفسیر قرآن کے اندر کئی جگہ پہ موجود ہو, کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی ایک جھوٹی روایت ایک ضعیف روایت، اور ضعیف بھی اس درجے کی کہ اس کی صحابی تک سند ہی نہ جائے، تابعی تک جائے، مرسل روایت، چھوٹا ہوا واسطہ، اس کو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنانے کی کوشش کر دیں، کتنا بڑا ظلم ہے. اور یہ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ شیخ ناصر الدین البانی، سعودیہ کے جو محدث اعظم بھی رہ چکے ہیں، البانیہ کے تھے بیسیکلی، انہوں نے باقاعدہ اس روایت کے رد کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کے خلاف. انہوں نے کہہ دیا کہ جی کافی ساری ضعیف روایتیں ملی ہوئی ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، حالانکہ البانی خود قائل ہیں کہ دو تین چار روایتیں مل جائیں نا اگر جمع کے سیگے میں، تین سے زیادہ، تو ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف حسن لغیری بن جاتی ہے. لیکن یہاں ان کو بھی پتا چل، یہ البانی صاحب نے کتاب ابن حجر اسقلانی کے خلاف نہیں، اپنے خلاف بھی لکھی ہے کہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولا لگا کے کسی حدیث کو صحیح قرار دینا یہ کتنا نقصان دہ ہے. میں نے آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے بھی اس روایت کو بیان کیا تھا، مسئلہ 36 کے اندر، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ، کہ اگر ضعیف روایتوں کو مانا جائے تو ایٹ لیسٹ 3 حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے لیکن سند اس کی متصل نہیں ہے. تو اب 3 ضعیف روایتیں مل کے اور 8-9 اس کے مزید طرق ملتے ہیں، تو ہم اسے ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کر کے حسن بنا دیں گے؟ نہیں، ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف. یہ شیطان نے پھیلائی ہے اس قسم کی باتیں. تو باقاعدہ شیخ ناصر البانی نے پورا ایک کتابچہ لکھا اس کو رد کرنے کے لیے. لیکن اس کے اگینسٹ حافظ ابن کثیر جو ہیں، وہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ تعالیٰ، انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں پورا رد کیا ہے کہ یہ بالکل بکواسیات ہیں سارے واقعات. ایک ایک سند کے اوپر انہوں نے بحث کی، انہوں نے کہا یہ سندیں تو متصل ہی کوئی نہیں ہے، خام خواہ آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ روایت جو ہے وہ المجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، مسند البزار کے اندر موجود ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے. خود ابن حجر اسقلانی کے استاد مجمع الزوائد میں طبرانی اور بزار کے ریفرنس سے لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے پاس تو اب یہ اردو ترجمے کے ساتھ طبرانی بھی آ چکی ہوئی ہے اور مجمع الزوائد بھی آ چکی ہے الحمدللہ. ہم کوشش کریں گے کہ اس کے امیجز جو ہے وہ اس میں ساتھ ڈسپلے کر دیں کہ بالکل جعلی روایتیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ کیا گیا. وہ سورۃ الحج کی جو آیت نمبر 52 ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ہوا. وہ آیت پہلے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور کوئی بھی ایسا رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نہیں گزرا اور نہ کوئی نبی. الا، مگر یہ کہ، یعنی تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ایسا ہوا. کیا ہوا؟ اذا تمنا، کہ جب اس نے کوئی آرزو کی. اب یہ تمنا کے عربی میں دو معنی ہیں، ایک ہے خواہش کرنا، کوئی ایفرٹ پٹ کرنا دین کی سربلندی کے لیے، اور ایک ہے کہ جو اس پہ کتاب نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرنا. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں، اور دوسرے معنی کو پھر گزیٹ کے انہوں نے اس میں فٹ ان کیا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. الق الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان بھی اس کی اس تمنا کے اندر اپنا حصہ ڈال دیتا تھا. یعنی اب اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو شیطان کیا حصہ ڈالے گا کہ اس کوشش کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرے گا، اور اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو وہ پھر اس قسم کی کوشش کرے گا کہ آڈینس تک اس کا کوئی غلط فارم پہنچے اور وہ غلط رزلٹ نکال لے. یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں. فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، تو اللہ تعالیٰ جو شیطان نے القا کیا ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی کوئی ایفرٹ ہوتی ہے، اسے تو ہٹا دیتا ہے. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِ، اس کے بعد اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. اور ساتھ اس سے اگلی آیت میں اس کی حکمت بھی بیان ہو گئی ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور یہ جو شیطان روڑے اٹکاتا ہے نا، یا نبی کی تلاوت کے اندر اپنا بھی کوئی حصہ اس طرح کا ڈالتا ہے کہ سننے والے اس کا غلط فارم لینا شروع کر دیتے ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم جن کے دلوں میں مرض ہے نا، جو ڈھیٹ لوگ ہیں، ان کے لیے اس کو آزمائش بنا دیں. وہ تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے اور حق سے روگردانی کر دیتے ہیں. ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی کشمکش تو رکھی ہے نا، پلیٹ میں رکھ کے تو نہیں آپ کو دے دینی جنت. لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کو استانت اتنی مشکل سے سمجھانی پڑتی ہے، قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا کہ بابوں کو پکارنا شرک ہے تو اگے تو قرآن نازل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں سی. اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان کیا اور پھر آگے چل کے اس کو مضمون کو کھولا، لیکن اس کو اس طریقے سے بیان کیا کہ اگر کوئی بےمانی پہ اترا ہوا ہو، وہ اس کے ذریعے گمراہ ہو، جو سورت البقرہ میں آیا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ازمائش کی وجہ سے. دنیا میں کون سا گناہ ہے جو اٹریکٹ نہیں کرتا انسان کو؟ اللہ نے گناہ میں اٹریکشن کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تاکہ انسان اس کی طرف مائل ہو اور پھر اپنی عقل کے ذریعے اپنے آپ کو قابو کرے اور گناہ سے بچ کے جنت کما لے. اور جس نے اس کے اوپر گر جانا ہے تو جہنم میں ہی جائے گا نا، زبردستی نہیں ہو رہی ہوگی، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوگا. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا. تو اللہ تعالیٰ ماتا تاکہ وہ آزمائش بن جائے ان کے لیے. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور جن کے دل کے اندر سختی موجود ہے نا، ان کے لیے یہ فتنہ بن جائے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو ظالم لوگ ہیں، جو ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں، وہ تو دور کی بدبختی میں گر پڑے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ جو اہل علم ہے نا، جو حق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا رزلٹ بالکل ڈفرنٹ ہوگا اس طرح کے کاموں سے. وہ کیا ہوگا؟ انہ الحق من ربک، کہ یہ بے شک حق ہے ان کے رب کی طرف سے. فیؤمنو بہ، بس وہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے. فتخبت لہ قلوبہم، اور ان کے دل بھی اس کتاب کی طرف، اس دین کی طرف جھک جائیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہدایت دیتا ہے ان کو جو بات مان لیتے ہیں، یا ایمان والے. ایمان والا وہی ہوتا ہے نا جو بات مان لیتا ہے. إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھے راستے کی طرف. تو یہ وہ آیت تھی جس میں بالکل واضح ہے کہ جب پیغمبر کوئی ایفرٹ پٹ کرتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، تو شیطان روڑے اٹکاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر الٹیمیٹلی پیغمبر کو نجات دے دیتا ہے اہل ایمان کو، اور نیست و نابود کر دیتا ہے پیغمبر کے مخالفین کو. یا دوسرا معنی کہ پیغمبر جب کوئی کلام تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس میں شیطان اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، اس حوالے سے کہ سننے والے اس کا غلط مفہوم لینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے پھر ازمائش بن جاتی ہے جو بدبختی پہ اترے میں ان لوگوں کے لیے، اور جو اہل ایمان ہے ان کو تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم کر دیتا ہے، ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز سے. اچھا، یہ جو اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن کے اندر موجود ہے. یہ قرآن اپنی اس آیت کی تفسیر اور عقیدے کے اعتبار سے کسی حدیث کا محتاج نہیں ہے. حدیث میں مزید ایکسپلینیشن آ جاتی ہے، یا سیاق و سباق کی کوئی تفصیلات آ جاتی ہیں. عقیدے میں تو قرآن کسی حدیث کا کوئی محتاج نہیں. اب میں کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو ایک آیت پیش کروں گا، اس سے آپ کو مضمون کھل جائے گا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 اور 13. یہ وہی آیت ہے وہ جو المحنت کے شروع میں انہوں نے لکھی ہے نا، شیطانی لشکر ہم پہ حملہ آور ہوا جس طرح کہ انبیاء پہ ہوتا تھا. آئی جی یاد آیت، اے وہ آیت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے تھے. شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے بھی شیاطین اور جنوں میں سے بھی. یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، جو باز باز کے دل میں بڑا بنا سوار کر ایسے بد عقیدگیاں جو ہے نا، وہ لیپا پوتی کر کے، مزین کر کے ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ولو شاء ربک ما فعلوا، اور اگر تیرا رب زبردستی کرنا چاہتا نا، تو کسی شیطان کی مجال نہیں تھی کہ اس طرح کسی کو گمراہ کر سکتا. فذرہم وما یفترون، تو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال کے اوپر اور جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی نا، پھر تو یہ آزمائش بھی ختم ہو جاتی، لیکن ظاہر ہے آزمائش ہے تو جنت میں جانا ہے نا. آزمائش نہیں ہے تو اتنی بڑی جنت, ہمیشہ کی زندگی اور آپ کی مرضی, یہ جب ہی ملنی ہے نا, کوئی ایفرٹ بھی پٹ کریں گے. یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے راہ چلتے ہوئے تو آپ کو نہیں مل جانی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا ولتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ, اور یہ اس لیے کہ تاکہ جن لوگوں کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے نا, ان کے دل جو ہے نا اسی کی طرف, گمراہی کی طرف مائل ہو جائیں. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, اور وہ پھر اسی کے اوپر راضی ہو جائیں. یعنی جو لوگ گمراہی کے اوپر اترے ہوئے نا, ان کے لیے تو ایک سمجھ لیں یہ ایندھن کا کام کریں گی اس طرح کی چیزیں, اور وہ اس میں سے غلط رزلٹ نکالیں گے اور وہ پھر اسی راستے کے اندر بیٹھ جائیں گے. اب یہ بالکل واضح ہے. اسی طریقے سے سورہ الفرقان کے اندر بھی آیت نمبر 32 میں بھی ہے, وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة, اور کافر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا, یہ کیا ہے جی اتنے سالوں سے نازل ہو رہا ہے, کوئی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے کوئی پلان کرتا رہتا ہے یا یہ نبی خود بیٹھ کے گھڑتا رہتا ہے, نعوذ باللہ. آپ دیکھیں نا, قرآن کا آہستہ آہستہ نازل ہونا, ایک پوائنٹ تو ان کے ہاتھ لگ گیا نا کہ سوچ سوچ کے لکھتا ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ایسا کیوں ہے, کذالک, یہ اس طریقے سے ہے کہ لنثبت به فؤادک, تاکہ ہم آپ کا دل اس کے ذریعے مضبوط کریں. ورتلناہ ترتیلا, اور ہم اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں, یعنی دل مضبوط ہوتا ہے نا میرے بھائی. دیکھیں غزوہ بدر سے پہلے سورہ البقرہ نازل ہوئی, پوری تیاری کی گئی, جالوت اور تالوت کی جنگ کا واقعہ بیان ہوا, غزوہ احد میں غلطیاں ہوئی, مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے تھے, اس کے بعد 60 آیات اس کے اوپر کمنٹری نازل ہوئی کہ تم نے یہ کیا, ہم نے تو وعدہ پورا کر دیا تھا, تم نے نبی کی نافرمانی کی, اس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی. غزوہ خندق کے موقع کے اوپر 7 گائیڈ لائنز, غزوہ تبوک کے موقع پر سورہ التوبہ. تو یہ 7 مسلمانوں کے دل اور نبی علیہ السلام کا دل بھی مضبوط ہوتا تھا, یہی اکٹھی کتاب آ گئی ہوتی اور 23 تک نبی علیہ السلام اس کتاب کی بنیاد کے اوپر چلتے رہتے, اس میں زیادہ ٹیسٹ تھا یا ہر واقعے سے پہلے اور کبھی کسی واقعے کے بعد اللہ کی طرف سے کمنٹری آتی تو کتنا دل انسان کا مضبوط ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہماری غلطی معاف ہوگی. ٹھیک ہے, وہ غلطی معاف ہوئی نا سورہ آل عمران میں جن لوگوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ مارا, یہ ہم نے اس لیے نازل کیا. اچھا, اب یہ ایک اللہ کی توجیہ ہے, لیکن آٹا گوندھے ہلدی کیوں ہے؟ یہ جو ایک پنجابی میں محاورہ ہے کہ جو آٹا گوندھے وقت ہلنا تو پڑے گا, اب اس کو بھی کوئی اعتراض بنا لے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جب بھی کوئی ڈاکٹرین آتی ہے, ہم یہ ایتھیسٹ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ یہ جو اسلام کی ڈاکٹرین کے اوپر اعتراضات نکالتے ہیں, آپ کوئی ایک آئیڈیل ماڈل لیں ہم اس میں بھی نکال دیں گے. الٹیمیٹلی آپ کو ول آف گاڈ کو ماننا پڑے گا, اور یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. یہ اللہ کی ول ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے عورت نے گزرنا ہے, مرد نے نہیں گزرنا. آپ بے شک ہر سال عورتوں کا دن اس حوالے سے منانا شروع کر دیں کہ نہیں ایک دفعہ مرد کو بھی اس تکلیف سے گزرنا چاہیے, آپ نہیں کر سکتے, اس لیے آج تک کسی نے یہ والا دن نہیں منایا. ہاں, یہ انسان کی کمزوری ہے. مرد کو اللہ نے معیشت کی تکلیف سے گزارا ہے کہ اس نے نان و نفقہ بھی بچوں کا پورا کرنا ہے. یہ ول آف گاڈ ہے نا, اللہ چاہتا اسے ریورس بھی کر سکتا تھا, اللہ کی مرضی نا, تو اس کو کون چیلنج کرے گا؟ وہ تو آپ بھی کریٹر ہو تو آپ کی بھی ایک مرضی ہوگی, یہ کون سا اعتراض ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ اے نبی آپ کا دل مضبوط کریں, آپ کے ساتھیوں کا, اس لیے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے ہیں. اور پھر اللہ نے ساتھ ہی فرمایا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا, اور اے نبی جب کبھی بھی یہ کوئی بھی اعتراض آپ کے پاس لے کر آتے ہیں نا, تو دیکھیں ہم کس طرح سچائی کے ساتھ اس کی تاویل آپ کو سکھا دیتے ہیں. کوئی اعتراض لے کے آتے ہیں تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے, یہ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں, یہ اس طرح ہے ہی نہیں ہے. اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے, اگر وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی باتوں کا لوگ غلط مطلب لے کے الٹا انہیں بلیم کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ان پر جو اللہ کی کتاب ہے اس میں کیڑے نکال رہے ہیں، تو اسی تسی تو شاہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے اس طرح کے پروپیگنڈے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کر کے آپ کو حق بات لوگوں کو پہنچانی چاہیے، باقی اللہ کی مرضی۔ ٹھیک ہے، ہمیں جنت اس بات میں نہیں ملنی ہے کہ آپ کے ساتھ لوگ کتنے اٹیچ ہیں، ورنہ تو حضرت لوط علیہ السلام کی دو بیٹیاں ایمان لے کے آئی تھی نا۔ ہاں جی، حضرت نوح علیہ السلام پہ صرف 78 لوگ ایمان لے کے آئے تھے نا، یہاں 300 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی کرائٹیریا ہے؟ کوالٹی کرائٹیریا ہے اسلام میں، کوانٹیٹی نہیں ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے آپ کو پیش کی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، وہ قرآن کی آیات کا غلط فارم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کے اندر اس کی باقاعدہ تفسیر موجود تھی، اس کے باوجود اس خبیث نے سیٹینک ورسز جو لکھی کتاب، اس میں اس نے اپنا لکمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں، پھر میں اس حدیث کی طرف بھی آتا ہوں جو وہ جعلی روایت ہے۔ سورہ آل عمران کے سٹارٹ ہی میں اللہ تعالی نے نا اس فتنے کا ذکر کر دیا تھا بہت پہلے ہی، آیت نمبر 7 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، وہی ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی ہے جس میں محکم آیات ہیں، جس میں حکم بیان ہوا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کی ماں اور جڑ ہیں۔ کیا؟ شرک سے بچو، نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، زنا سے بچو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یہ اصل دین یہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ وہ اخرو متشابہات، اور اس کے علاوہ متشابہات بھی ہیں، ریزیملس والی چیزیں۔ اب آخرت کا دنیا میں دھندلا سا تصور دینے کے لیے حوروں کا اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا ایک تعلق رکھ دیا، آخرت کے فروٹ کا یہاں تصور دینے کے لیے دنیا میں فروٹ رکھ دیے، لیکن اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ یہ فروٹ اور وہ فروٹ ایک جیسا ہے، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو یہ متشابہات ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آیا ہے وہ بھی متشابہات ہیں، کون اس کو امیجن کر سکتا ہے؟ اللہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ، لیکن ہماری زندگی ادھار کی ہے، اس کی ہمیشہ سے ہے، ہماری زندگی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور پھر اس کی نوعیت جو ہے وہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا۔ لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا سننے والا ہے۔ اب اسے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کے کان ہیں یا آنکھیں ہیں جس طرح ہماری ہیں، نہیں، یہ ہے متشابہات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ متشابہات سمجھانے کے لیے تھیں، یہ دین کی اصل نہیں تھی، اصل وہی ہے جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے۔ فاما الذین فی قلوبہم زیغ، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، تو وہ فتنہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان آیات کے ذریعے، وابتغاء تاویلہ، اور اس کی تاویل اور اندر ہی مطلب کیا ہے اور لبڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما يعلم تأويله إلا الله، تو اس کی تعویل تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور راسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں نا، ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ بھی قرآن میں نازل ہوا، کل من عند ربنا، یہ سب کے سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما يذكر إلا أولو الألباب، اور نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، عشق دے چلے نہیں۔ ویسے تو میں جتنی ٹیکنیکل گفتگو کر رہا ہوں منو دسو یہ چلے نو سمجھ آ سکتی ہے؟ ہاں، اور یقین کریں وہ جو چلے چرسی اور پوڈری اور نشہ کرنے والے درباروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے اس نشے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا ہمیں ان علمی باتوں کو کرنے اور سننے میں آ رہا ہے۔ ہاں دیکھیں نا، یہ انبیاء کی وراثت ہے نا کہ ہر چیز 2+2=4 میں ہے، ٹیکنیکلی ہر چیز اپنی جگہ بیٹھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، اور ان کی روش ہوتی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا کرنے والے۔ آمین. تو اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی تم دیکھو کہ لوگ متشابہ آیات کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے عروف مقطعات بھی ہیں اس میں بھی تباہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کے اوپر بھی, تو سمجھ لو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان کے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں. یہی ٹیڑے دل والے لوگ انہی میں سے پھر اس طرح کے جاہل لوگ پیدا ہوتے ہیں, سلمان رشدی جیسے لوگ جو پھر اس قسم کی چیزیں لے کے آتے ہیں. اب قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے, اتنا واضح ہے قرآن حکیم میں سورۃ الحجر کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, باقی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں نا چنے ہوئے, ان کے اوپر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یعنی انبیاء کرام, پھر وہ ایک سورہ حج کی آیت لے کے ایک پورا ہنگامہ کھڑا کر کے ایک تلسماتی قسم کا ناول, ایک تخیلاتی چیزیں لکھ دینا, تو جرم کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام, ظاہر ہے نبی علیہ السلام ایک شریف النفس انسان تھے, قریب تھا کہ آپ بھی کافروں کی طرف تھوڑا بہت مائل ہو جاتے اپنی شرافت کی وجہ سے, ہوئے نہیں ہیں, ہو جاتے تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اگر ہم آپ کو نہ تھام لیتے, اور اگر بفرض محال ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. ہاں, یہ سب سے سخت ترین آیت ہے قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں. اسی طریقے سے سورۃ الحاقہ میں آیا کہ اگر یہ نبی ہماری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں جو ہم نے ان کی طرف وحی نہیں کی, ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جان کاٹ دیں. استغفر اللہ, دیکھیں الفاظ, اور تم میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو ان کو بچا سکے. لیکن ایسا نہیں ہوا, یہ سارا غصہ کافروں کے اوپر ہے, یہ نبی کے اوپر غصہ نہیں ہے, یہ کافروں کے اوپر ہے کہ یہ نبی اللہ کی پروٹیکشن میں ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے. پھر قرآن میں تین جگہ آیا, سورہ یونس کے اندر, سورہ الانام کے اندر, سورہ زمر میں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرما دو کہ میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. آج یہ آیات بیان کرنا گستاخی ہے, حالانکہ یہ آیات ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ نے نہیں لکھی. کوئی شخص جو کتاب لکھتا ہے وہ اپنے بارے میں اتنی سخت باتیں تو نہیں لکھتا نا. ہاں, یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ آیات ہمارے پاس ثبوت ہیں, جن کے بیان کرنے میں گستاخی کے فتوے لگ جاتے ہیں. اور بھی کافی ساری آیات ہیں لیکن وہ ٹاپک پھر بدل جائے گا. تو یہ پورا ایک قرآن کا مقدمہ ہے کہ انبیاء اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں. اب آ جائیں اس واقعے کی طرف. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سورہ الحج میں جو ذکر ہے نا, اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوئی کہ سورۃ النجم کی آیات اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے, پارا نمبر 27 کے اندر. یہ حدیث الموجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے منقطع سند کے ساتھ, مسند البزار میں بھی ہے, اور مجمع زوائد کے اندر بھی ہے. اور مجمع زوائد بڑی نعمت ہے, اردو میں آ چکی ہے. اس میں طبرانی اور حاکم اور باقی کتابوں کی جو اس قسم کی احادیث تھی ان کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے. امام ہاشمی ابن حجر عسقلانی کے استاد نے اس کو باقاعدہ نقل کر کے کنڈیم کیا ہے. اور میں نے بتایا شیخ البانی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے ابن حجر عسقلانی کے خلاف. انہوں نے کہا کہ اتنی ضعیف روایتیں تو کچھ نہ کچھ تو ہویا ہوئے گا. ٹھیک ہے, اس کے رد میں شیخ البانی نے پھر پوری کتاب لکھی. اور حافظ ابن کثیر نے ماشاء اللہ تعالیٰ تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 کے کانٹیکسٹ میں باقاعدہ ان سارے واقعات کو جعلی قرار دیا. اور وہ واقعات سورۃ النجم کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں, پارا نمبر 27 کے اندر, کے جی نبی علیہ السلام سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے اور جب ان آیات کے اوپر پہنچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, جہاں پہ ان کی ان دیویوں کا ذکر تھا, ان کی تین دیویاں تھیں نا جس کی وہ پوجا کرتے تھے بت پرست, نمبر ون لات، نمبر ٹو عزہ، اور نمبر تھری منات، اس کا ذکر موجود ہے. آیت نمبر 19 اور 20، افرائیتم اللات والعزا، کیا تم نے لات اور عزا کی طرف نہیں دیکھا، ومنات الثالثت الاخرى، اور جو تیسری دیوی ان کی منات ہے، الکم الذکر ولہ الانثى، کیا تم خود تو اپنے لیے لڑکے پسند کرو اور اللہ کی طرف لڑکیوں کی نسبت کرو، تلک اذن قسمت ضیزا، یہ کتنی بری تقسیم ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی آپ دیکھیں ان کی تینوں دیویاں جو ہیں وہ مونس تھیں، خود اپنے لیے لڑکی پیدا ہونا وہ ایک بدنامی سمجھتے تھے، اور اللہ کی طرف تین دیویاں انہوں نے منسوب کی ہوئی تھی، اللہ کی بیٹیاں لات منات اور عزا، تو ان کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دیکھیں اس آیت کے ساتھ ذکر آیا کہ بڑی بری تقسیم تم نے کی ہوئی ہے. جب قرآن میں یہ آیات ہے تو اس میں ان دیویوں کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور تلاوت کر رہے تھے نا یہ والی آیات، افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى، تو اس کے ساتھ نعوذ باللہ حضور کی مبارک زبان کے اوپر شیطان نے قابو پاتے ہوئے، نعوذ باللہ، ان کی مبارک زبان سے یہ الفاظ بھی نکلوا دیے، وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْتَجَى، اور بے شک ان کی شفاعت بھی اللہ کے حضور قبول کی جائے گی. تو اس کی وجہ سے کافر بھی بڑے امپریس ہوئے، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ جب سورۃ النجم کی تلاوت نبی علیہ السلام نے کی تو تمام جن، انس اور کافر بھی اور مسلمان بھی سجدے میں گر پڑے. وہ تو سر اس کلام سے متاثر ہوئے تھے، وہ ان آیات کے اوپر سجدے میں نہیں گرے تھے، وہ تو آخری آیات ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ کافروں نے سجدہ اسی لیے کیا تھا کہ ان کی دیویوں کی تعریف اس میں بیان ہوئی تھی. اب دیکھیں کیسے کہانی میں رنگ بھرے، بخاری مسلم میں تو یہ الفاظ نہیں ہے، صرف یہ ذکر ہے کہ سجدے میں گر پڑے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ جو تبرانی کی روایت ہے اور مسند البزار میں ہے، مجمع زوائد میں بھی لے کے آئے ہیں، اس کے اندر تو موجود ہے کہ وہ کافروں نے سجدہ اس لیے کیا کہ تعریف نبی علیہ السلام نے کر دی ان دیویوں کی، تو وہ بڑے امپریس ہوئے، اس وجہ سے وہ سجدے میں گر پڑے، اور انہوں نے کہا آج تو محمد نے ہمارا مقدمہ بھی مان لیا ہے، کچھ دو کچھ لو، ٹھیک ہے اب ہم مل جل کے اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اور جن لوگوں نے اس روایت کو صحیح ماننے کی بھی کوشش کی مسلمانوں میں سے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان پہ جاری نہیں ہوئی ہے بلکہ شیطان نے ان کے کان میں بھونک دی تھی. بھائی جب روایت ہی جعلی ہے یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی کام پھر ابن حجر اسقلانی نے کیا، باقی خیر پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، اسی لیے شیخ البانی نے پھر ان کے خلاف پورا رسالہ لکھا کہ یہ ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف کو آپ اس طرح اثر بنا رہے ہیں، حالانکہ البانی صاحب خود بھی بنا لیتے ہیں بعض اوقات، تو وہ رسالہ صرف ان کے خلاف نہیں اپنے خلاف بھی انہوں نے لکھا. یہ وہ جعلی روایت تھی جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایک پورا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا. یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی سند متصل نہیں ہے کسی صحابی تک، تابعین تک جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ تو مسلم کے مقدمے میں ہے کہ تابعی کی مرسل، کوئی شاعری میں شروع میں بتا چکا کہ صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود کا قول ہے کہ بعض کا شیطان انسانی شکل میں آ کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے، مشہور ہو جاتی ہے. لہذا پوری تحقیق کی جائے گی کہ اس کی سند رسول اللہ تک جاتی ہے کہ نہیں. یہ تو نہیں کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ میں نے پورا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ دیا اس کتاب کے حوالے سے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ جو تماشا ان لوگوں نے کھڑا کیا ہے، اس کتاب کو اتنی ہائپ اس میں کریٹ کی ہوئی ہے، اس کتاب میں شائع کوئی نہیں ہے کہ جسے اتنی امپورٹنس دی جائے، سوائے یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گستاخی یا کچھ ایسے الفاظ استعمال ہو گئے. ٹیکنیکلی تو وہ پور کتاب ہے، ٹیکنیکلی جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے اوپر جو اعتراضات آج کے ایتھیسٹ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ساؤنڈ ہے ایز کمپیئر ٹو اس کتاب کے، اس کے مقابلے پہ، قرآن و سنت کے مقابلے پہ تو دونوں ہی جعلی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کو اتنی ہائپ کریٹ کی ہے اور اس مردود کو انہوں نے زندہ رکھے ہوئے ابھی تک، اور دفع کریں اسے، مرے اپنی آرام موت، یا اتنے مضبوط ہوں کہ ہم اسے پھر پکڑ کے تو اپنی عدالتوں میں مقدمہ چلا کے تو فساد پھر ارد کے تحت اسے سولی لٹکائیں. ادروائز آپ اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے تو عمران خان صاحب نے بالکل صحیح سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کا پھر اسلام کو نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مقدمہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں وہ اس کی جو خبریں ہیں نا اس کے نیچے لوگوں کے کامنٹس پڑھے, لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ہے جی ریلیجن آف پیس, کس کس قسم کے ان کو موقع مل گیا نا بھونکنے کا, اور اس قسم کے موقع ہم پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. ابھی تو یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ان کو پتا کہ یہاں مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے. یعنی ایک مسلمان رفع الیدین کرتے ہوئے آمین اونچی کہتے ہوئے کسی ہندو سکھ عیسائی سے نہیں ڈرتا. آپ کسی سکھ کی دکان کے باہر مسلح ڈال لینا اور رفع الیدین سے نماز پڑھیں, کچھ بھی نہیں کرے گا ہندو, کچھ بھی نہیں کرے گا. لیکن کسی لبائی کا یا رسول اللہ نعرہ لگانے والا, ہاں اس کی دکان تو دور کی بات, اس کی مسجد میں بھی آپ رفع الیدین آمین اونچی کہیں تو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کیا یہ رسول اللہ کو لبائی کہہ رہے ہیں, یہ شیطان کو لبائی کہہ رہے ہیں آپ نبی علیہ السلام کی سنت سے اتنی نفرت کر کے, یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے. تو اس لیے اپنی آنکھیں کھولیں. میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ آنے والے دور میں یا تو مسلمان کتاب و سنت کے منج پہ آئیں گے یا پھر وہ ایتھیسٹ ہوں گے. اے وشکار لے مولوی ادھر ادھر ہو جانے جیسا رہے ہیں, تو دیکھ رہے ہو کس طرح انہوں نے مٹی پلیت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اباؤ اجداد قبروں کے پجاری, اولادیں جو ہیں وہ الحمدللہ کتاب و سنت کے منج کے اوپر آ چکی ہیں. ہمیں تو لوگ مطلب فرسٹ ہینڈ رابطہ کرتے رہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. تو یہ تو کہتے تھے نا جی وہ فلانے بزرگ نے اتنے نو کلمہ پڑھایا, فلانے نے اتنے ساری کہانیاں بنائی سن. ٹھیک ہے جی, بزرگ تو پھر انہوں منو کہ صدیاں تو جنہوں تسی اپنے بابے نال جوڑیا سی انہاں بابے چھوڑ کے اس شخص نو اپنا امام مان لیا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین. آمین. ہاں جی, آپ کی اب جو یہ تھدا آیا ہوا نا اتنا بڑا, ہاں انہوں میں شروع کرنا, میں جواب مختصر دوں گا, کہیں کوئی زیادہ تفصیل طلب ہوا تھوڑا بہت بیان کر دوں گا, ادروائز میں آپ کو لیکچر ضرور یعنی کوٹ کر دوں گا. مثلا اگر سپوز آج کے بعد اگلے ہفتے پرچی آ جاتی ہے جی کہ یہ سلمان رشدی والے ایشو کے اوپر بتائیں کتاب کے بارے میں, تو میں پھر دوبارہ تو نہیں اتنا لمبا بولوں گا, میں کہوں گا کہ ویڈیو اپلوڈ ہے, لاجیکل بھی ہے نا, یہ تو ہو نہیں نہ سکتا. یہ سوالات تو برکت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ چلیں اتنی دیر بیٹھ کے بجائے ایک دوسرے کو لطیفے سنائیں, اس کی بجائے ہم قرآن و سنت کو ڈسکس کر لیں. ہاں جی, یہ آپ کی ریئل ٹائم جو پرچی ہیں میں شروع کرتا ہوں. استاد جی, اگر یوٹیوب پر کوئی انفارمیٹو ویڈیو یا سپورٹ کی کوئی ریلیٹڈ ویڈیو چینل ہو تو اس کی انکم حلال ہوگی؟ انکم حلال اسی صورت میں ہوگی جب آپ اس کے اوپر ویڈیو ایڈز نہیں چلا رہے ہیں. میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کے اوپر یار چیخ چکا ہوں, اللہ کے بندو ویڈیو ایڈز ایک بلیڈ کا بھی اشتہار ہے اس میں بھی لا کے وہ ایک بے پردہ عورت کھڑی کر دیتے ہیں, اور غیر مسلم ملکوں میں جو جو اشتہارات چل رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو دین کے نام کے اوپر یہ کام تو نہیں کرنا چاہیے. اب آپ مجھے کہیں گے مولوی کر رہے ہیں, بھائی مولوی تو قرآن و سنت کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں, ان کے لیے آرام خوری کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ جو شخص اپنی آخرت اور دوسروں کی آخرت برباد کر دے اس شخص کو آپ اس حوالے سے کوٹ کریں گے کہ انہوں نے بھی کر دیا. مجھے بتائیں آپ میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں اس طرح بے پردہ عورتوں کو ان کے ڈانس کروا کے یا اس طرح کی ایکٹنگ کروا کے کمائی کو حلال سمجھے گا؟ تو ظاہر ہے پھر اس کے اشتہار چلانے کو کیسے حلال سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے مشاجرات کو آج کے دور میں دوبارہ سے موضوع بحث بنانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب سے یہ بحث چھڑی ہے ہر مسجد میں جھگڑے اختلافات پیدا ہو گئے. یہ بحث تو میرے بھائی اسی دن چھڑ گئی تھی جب حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا. ہاں تو یہ ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کریں کہ جنہوں نے یہ حرکتیں کی. ہاں ہوا یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہر اختلاف ہی ابھر کر سامنے آ گیا. صرف یہ ایشو ہے نہیں, جتنے بھی اختلافات ہیں, چونکہ اب مولوی آ گئے سوشل میڈیا پہ, سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیوز گھر گھر میں پہنچ گئی. اب ربیع الاول آتا ہے تو میلاد کے اوپر سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں نہیں شیئر ہوتی ہیں, وہ میں نے کروانی شروع کی ہیں؟ نہیں. جنگ جمل صفین نیروان میں نے کروائی تھی؟ نہیں. اس وقت حضرت علی کے آگے اطاعت کر دیتے ان کو جنگیں نہ لڑنی پڑتی, نہ مصیبت کھڑی ہوتی، کام آپ کے بڑوں نے ڈالے ہوئے ہیں، کہتے ہمیں آپ لوگ. اچھا اب رہ گیا کہ یہ جھگڑے پہلے سے چل رہے تھے جی، اس سے بڑا کیا جھگڑا تھا کہ دنیا میں دو فرقے ہیں سنی اور شیعہ، اور اس بڑے لیول کی تفریق ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں یہ دو فرقے پیرلل میں ہیں سنی اور شیعہ. سنیوں میں یہ ضرور ہے کہ کہیں پہ حنفی ہیں، شافعی نہیں ہے، مالکی نہیں، جیسے پاکستان ہے، پاکستان میں حنفی سنی ہے، یا چند ایک وابی اہل حدیث ہیں، شافعی مالکی حنبلی ادھر کوئی نہیں ہے، لیکن شیعہ اثنا عشری یہاں بھی موجود ہے. سوڈان میں آپ چلے جائیں، مالکی سنی ہے، حنفی کوئی نہیں وہاں پہ، لیکن شیعہ اثنا عشری وہاں پہ بھی موجود ہے. ترکی میں آپ چلے جائیں، حنفی مسلمان ہے، حنفی سنی ہے، لیکن اثنا عشری وہاں پہ بھی موجود ہے. ملیشیا انڈونیشیا میں چلے جائیں، وہاں پہ شافعی سنی ہے، حنفی سنی کوئی نہیں ہے، یا جو ادھر سے چلے گئے ہوئے اثنا عشری شیعہ وہاں بھی موجود ہیں. تو سنی شیعہ فرقے تو پوری دنیا، ایون سعودی عرب میں مدینہ شریف کی 40% آبادی شیعہ ہے آج بھی. تو یہ تفریق تو پہلے کی ہوئی بھی تھی. تو بجائے اس کے کہ سنی شیعہ دراڑ کو بڑھایا جاتا، ہمارے اس پلیٹ فارم نے الحمدللہ جتنا مقدمہ اہل سنت کا درست تھا اسے بیان کیا، جتنا شیعہ کا درست تھا اسے بیان کیا. اگر سنیوں کا مقدمہ ہم نے شیعہ کی کتاب سے پیش کیا ہوتا پھر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بےمانی ہو گئی ہے. اگر وہ مقدمہ قرآن، بخاری اور مسلم میں موجود ہے تو پھر یہ باتیں کرنا تو فضول ہے. تو اس ٹاپک کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، مجلس 80 تفصیلی ویڈیو ہے، 72 questions about کربلا اور اس سے ریلیٹڈ. اس میں پہلا سوال یہی تھا، میں اس پہ آدھا گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، لیکن آپ کو اب یہ سمجھ آ چکی ہے الحمدللہ. اگر والد صاحب کی پالیسی کے پیسے ان کی وفات کے بعد ہم ان پیسوں کا کیا کریں؟ پالیسی میں سے جو اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ آپ کے والد صاحب کی تھی نا، جو مہینے کی کٹواتے رہے، وہ تو حلال انکم ہے، وہ تو آپ کا رائٹ ہے. اس کے اوپر جو سود لگا ہوا ہے نا وہ حرام ہے نا. تو وہ جو سود والی رقم ہے آپ بغیر ثواب کے نیت کے کسی فلائی کام میں لگا دیں، عیدی والوں کو دے دیں، شوکت خانم کو دے دیں، اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہیں کرنی، حرام مال ہے. لیکن اس میں جو پرنسپل اماؤنٹ ہے نا، جب پالیسی میچور ہو گئی ہے، سپوز آپ کو ملا ہے 50 لاکھ روپے، اس میں سے 30 لاکھ تو پرنسپل اماؤنٹ وہ تھی جو آپ کے ابو نے جمع کرائی تھی، 20 لاکھ اوپر سود لگا ہے، تو 30 لاکھ تو حلال ہے، وہ آپ لیں. جو 20 لاکھ ہے نا اس کے ساتھ وہ کریں. مسلمان کی حقیقی تعریف کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ دیکھیں سورت الحجرات کے اندر بھی اہل ایمان کی تعریف بیان ہوئی ہے، سورت الانفال کے اندر بھی بیان ہوئی ہے، پورے قرآن کا ایک مقدمہ ہے اور ایک حدیث جو بڑی آسانی سے اسے واضح کر دے گی. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، حدیث جبریل، حدیث جبرائیل صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے مقدمے کے بعد، 92 روایتیں تو مقدمے کی ہیں، 93 حدیث جبرائیل ہے. اور یہی آپ کو کتاب الایمان چیپٹر میں مشکات کے اندر بھی مل جائے گی مسلم شریف کے حوالے سے، بخاری میں بھی موجود ہے، جس میں نبی الاسلام سے پوچھا گیا اسلام کی بنیاد کے حوالے سے اسلام کیا ہے، تو نبی الاسلام نے پوری تفصیلات بیان فرمائی. اور بخاری مسلم کی وہ حدیث جس میں نبی الاسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، 5 وقت نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور 5ویں چیز ہے ہر سال رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں ہیں، باقی ظاہر ضروریات دین ساری اس میں شامل ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ بخاری مسلم میں جو حدیث جبرائیل ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن کے اوپر ایمان، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے کے اوپر ایمان. ٹھیک ہے، اب بعض قادیانی اعتراض کرتے ہیں جی اس میں ختم نبوت کا ذکر موجود نہیں ہے. بھائی ختم نبوت بھی ضروریات دین میں سے ہے. بھائی اس میں تو یہ بھی نہیں موجود کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے الرحمن اور الرحیم ماننا ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن پورے کو ماننا ہے. کتابوں پر ایمان کا مطلب ہے کتابوں میں جتنے عقیدے ہیں وہ آپ نے ماننے ہیں. ٹھیک ہے، تو کتاب کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے، ختم نبوت کے لیے ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے. میری آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اللہ کا شکر ہے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. ان کو جو روکا ہوا تھا نا وہ میرے بھائی چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ نے روکا ہوا تھا. ہاں، اس کے بغیر آپ جتنی مرضی ختم نبوت کی طریقے چلائیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ آپ کے اپنے خلاف طریقے چلیں گی جب تک آپ چشتی رسول اللہ اشرفی رسول اللہ کا رد نہیں کرتے. اس لیے میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے، قادیانی دعوت حق کیوں نہیں قبول کرتے، انہیں یہ زوم ہے کہ یہ کام تو ان کے بزرگوں نے بھی ڈالا ہوا ہے, ہم نے ڈال لیا تو کیا. اور ان میں جو لاہوری گروپ ہے وہ تو ویسے ہی اس کو پیغمبر مانتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے مجدد ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے مجدد نے تو کلمہ نہیں پڑھایا اپنے نام کا, ان کے بزرگوں نے تو اپنے ناموں کے بھی کلمے پڑھائے ہوئے ہیں, وہ اس کے لیے نبوت بھی نہیں مانتے. تو آپ یہ دیکھیں اتنا معاملہ آسان نہیں تھا. تو ختم نبوت کا عقیدہ, اس پہ ڈاکہ چاہے کشف الہام امتی نبی یا امامت کے عقیدے کو بگاڑ کے کسی بھی طریقے سے وہ کرے, وہ سب کا سب مردود ہے. خلفائے راشدین میں سے افضل کون ہے؟ خلفائے راشدین میں سے افضل جو ہیں حضرت ابوبکر عمر ہیں, اس کے اوپر اتفاق ہے. باقی اہل البیت جو ہیں سیدنا علی حسن حسین فاطمہ, ان کو آپ کسی بھی صحابی سے کمپیئر نہ کیا کریں. مجھے بتائیں ان کو تو چھوڑ دیں, ہمارا تو ایمان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے. کیا آپ حضرت ابوبکر کی جگہ پر ہوں, ایک لمحے کے لیے تصور کریں, وہ شخص جس شخص نے آپ کو کلمہ پڑھا کر ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر کی, آپ اس کے قریبی ساتھی ہوں, آپ کبھی تصور بھی کریں گے کہ اس پیغمبر کے جو گھر والے ہیں میں ان سے بہتر ہوں؟ وہ سمپل ہے, اس کے لیے کسی آیت حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. وہ تو گھرانا اللہ کا چنا ہوا گھرانا ہے, جس طرح کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا, وہ انی فضلتکم علی العالمین. اگر ابراہیم کے ایک بچے کی اولاد کو اللہ نے قرآن میں دو دفعہ کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, یاد کرو میری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. بنو اسرائیل کون ہے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد, حضرت اسحاق کی اولاد. تو ابراہیم کے دوسرے بیٹے بنو اسماعیل ان سے ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام سے, ان کو اللہ نے اس امت میں چن لیا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہوں بخاری مسلم حدیث کے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. جب حضور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرما رہے ہوں گے, حضور کا کوئی صحابی آپ میں سے بھی اگر کوئی اس زمانے میں صحابی ہوتا, وہ یہ سوچے گا بھی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں؟ نوٹ ایٹ آل. وہ یہ مولویوں کی علمی بحثیں رہنے دیں, اپنی عقل استعمال کریں آپ. حضرت ابوبکر نے ایک جملے کے اندر اپنا عقیدہ کلیئر کر دیا ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں, جن سے یہ لا کے پیش کرتے ہیں جی بخاری میں, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم صحابہ میں حضرت ابوبکر, اس کے بعد عمر, پھر عثمان کہتے تھے, پھر ہم کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتے تھے. تو عبداللہ بن عمر سے ہی پوچھ لو, صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری حسن حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. یار جو حضرت ابوبکر رسول اللہ کا قرب حسن حسین اور فاطمہ اور علی کی محبت میں اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کر کے حضور کے قریب ہو جاؤں, وہ یہ تصور بھی کریں گے کہ میں ان سے بہتر ہوں؟ وہ آپ کی عقل کام کرتی ہے یار؟ چھوڑ دیں علمی فقہی بحثیں, اتنی لاجیکل یہ بالکل واضح باتیں ہیں, لہذا ان کو بحثیں نہ بنایا کریں آپ. ٹھیک ہے, رہ گیا مولا علی کا کہنا کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر اور میں عام مسلمانوں سے, تو یہ حضرت علی کی عاجزی الحمدللہ. ٹھیک ہے, انہوں نے تو کہہ دیا میں عام مسلمان ہوں. حضرت علی نے فرمایا کالے لباس نہ پہنا کرو کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے. او یہ بس جعلی روایتیں ہیں, کالے لباس کے اوپر اب کچھ رہ گیا؟ اللہ کے بندوں پہلے جا کے کعبے کا خلاف کعبہ کالا لاؤ نا. کالی کملی والے ناطے لکھتے رہے مسلم شریف کی حدیث کی بنیاد پہ, مولا حسن حسین مولا علی سیدہ فاطمہ کو حضور نے چادر کے نیچے لیا. اور اما عائشہ روایت کر رہی مسلم کی حدیث, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت تلاوت کی, حدیث کسا کہتے ہیں سنی شیعہ دونوں گیا, وہاں کالی چادر حضور نے اوڑھی ہوئی تھی. پھر بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام کالی پگڑی استعمال کرتے تھے. مسلم شریف میں آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی, آپ جمعے کے خطبے میں کالی پگڑی باندھتے تھے. آپ کی عموماً پگڑی کالی ہوتی تھی, سفید تو بہت کم آپ نے استعمال کی ہے. کالی میں بڑی حکمت ہے نا, کالا کپڑا اتنی جلدی میلا نہیں ہوتا. آپ کا جھنڈا کالا تھا, آپ کا کرتا کالا تھا, صحیح مسلم میں آیا ہے کسروانی تیالسی جبا جس کا دھوون صحابہ کرام شفا کے لیے لیتے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ آپ کو تو کہتے ہیں وہ حاکم کی اور مسند احمد کی روایت ہے مشکات میں بھی کہ خراسان سے کالے جھنڈے آتے دیکھو تو استقبال کرنا, ان میں اللہ کا خلیفہ مادی ہوگا. چٹا جھنڈا ہے کہ کالا ہے؟ کیا حضرت عمر خلیفہ بننے کے بعد کروڑ پتی بن گئے تھے؟ تسی سمجھا کہ حضرت عمر تہاڈے حکمران ورگے نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بعثت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو لائف کا سٹینڈرڈ تھا نا بڑا اچھا تھا. ایک امیر ترین مکے کی عورت آپ کی بیوی تھی لیکن بعثت کے بعد سے وفات تک فاقے رہے ہیں. تو اس نبی کی صحبت کرنے والے ابو بکر اور عمر آپ سوچ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ کہانیاں بنی ہوئی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو خیر کہانی بھی نہیں ہے, آپ نے لکھا ہے, ہم نے تو آج تک پہلے. اور یار یہ بات تو کبھی غالی رافضیوں نے حضرت عمر کے بارے میں نہیں بکواس کی ہے. یہ تو وہ مانتے ہیں کہ نہ اپنے بیٹوں کو نوازا نہ اپنے بعد کوئی جداد چھوڑی ایسی, ٹھیک ہے نا جی, پوری زندگی چٹائی پہ گزاری ہے انہوں نے. کیوں نہ گزارتے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے ایک مہینے کے لیے ایلا کیا اور چھت کے اوپر شفٹ ہو گئے تو حضرت عمر آپ سے ملنے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے صرف چادر پہنی ہوئی تھی, اوپر قمیض بھی نہیں تھی. اٹھ کے بیٹھے تو چٹائی کے نشان تھے. حضرت عمر رو پڑے کہ یا رسول اللہ کیسرو کس طرح دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہو کے آپ کی حالت ہے. تو آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر آج بھی تجھ پہ دنیا کی حقیقت نہیں کھلی, کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ کیسرو کس طرح دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت لوٹ لیں؟ جس عمر نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا تھا اپنی آنکھوں سے آپ سوچ سکتے؟ اس لیے دیکھیں جب تک حضرت عمر رہے نا اے سیدھا رکھے تیر ورگا سارے نو. ہاں یہ تو حضرت عثمان کے دور میں جب ان کے وظیفے لگ گئے پھر تھیندے تھیندے تھیں گے سارے. میری خالہ میں بزرگ کی پتہ نہیں کیا لکھی حاضری ہوتی ہے. خالہ نو کہنا ہوں حاضری ہونے تو پہلے کہہ دینا انجینئر محمد علی مرزا جنرا سے گا. پھر وہ لمبی لمبی چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے یہ میرے بھائی کسی عامل کو دکھائیں جو پنڈی میں ہیں. وہ آج کل ویسے پی ڈبلو ڈی شفٹ ہو گئے ہیں اقبال سلفی صاحب, وہ اس قسم کے علاج کرتے ہیں. باقی تو علاج آپ کو بتا دیے میں نے. 60 سال کی زندگی کے کفر کے بدلے ہمیشہ کے لیے دوزخ کیوں؟ اس کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ جرم ہی بہت بڑا ہے میرے بھائی شرک والا. یہ ایک ایسا جرم تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جب جرم بہت بڑا ہے تو اس کی سزا اتنی بڑی ہونی چاہیے. مفتی کہتے ہیں کہ برزگی میں اسلام فقہ انفی کی صورت میں آیا تھا. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم نے کب انکار کیا ہے؟ اسلام فقہ انفی کی صورت میں آیا تھا, کاش قرآن و سنت کی شکل میں آیا ہوتا. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہمیں رائے ونڈ کی کوئی تصویر ویڈیو نہیں دکھانی پڑی. وہ بیوقوف لوگ وی لاگ اپنے آنکھ میں چڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں یہ بیرون والے یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اندرون والے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. بھائی مکس ہو کے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بیچ میں دیوار کیوں ہے؟ ان کا ان سے انٹریکشن کیوں نہیں ہے؟ سب سے بڑھ کر سپیکر میں نماز ہی نہیں تاکہ اونچی امین ہی نہ ہو. ٹھیک ہے تو خود ہی انہوں نے اپنا بیڑا گرک کر لیا. وہ بلال بھائی نے بنایا اس کے اوپر, مجھے تو ضرورت نہیں. کیا حجر بن ادی کی صحابی ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے, مستدل علاقے میں پورا چیپٹر موجود ہے. کیوں نہیں ثابت؟ بٹ کوائن یا کسی بھی کوائن پر ٹریڈ کرنا جائز ہے. پاکستان میں ہم کہہ رہے تھے جب تک گورنمنٹ اس کے اسٹاک ایکسچینج میں اس کے اوپر گارنٹی نہ دے, رجسٹرڈ نہ ہو کمپنی, اس وقت تک رسک تو انوالو ہے. ادروائز ایز اے کرنسی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس طرح باقی کرنسی ہیں دنیا میں چل رہی ہے یہ کرنسی. مولانا طارق جمیل جو ہاتھ ملانے سے گریز کر رہے تھے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے بارے میں میں طارق جمیل صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا, خود نہیں کو بتا سکتا. پتہ نہیں کیا صورتحال تھی اس وقت, کیا ہو. آپ تو ایک تصویر کا رخ ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے کر رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے, بھیک مانگ رہا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, یا پہلے اسے سلام لے آئے ہیں اور وہ زبردستی کر رہا ہے, یا انہیں کوئی اپنا کورونا کا کوئی ایشو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے. یہ تو ان سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں نا. اور اگر انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو پھر میں کلیریفکیشن دے دوں گا. جس طرح وہ انہوں نے فلائنگ کس کی تھی تو بعد میں انہوں نے دوبارہ نہیں کی, دیکھ لیں. ہاں دوبارہ اس سے بڑے مجمع میں گئے ہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں, کوئی انہوں نے فلائنگ کس نہیں کی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ان سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ. 3-4 دن پہلے بھی ان کا فون آیا تھا مجھے, کہہ رہے تھے بیٹا وہ رائے ونڈ میں وہ جو 2 مسجدوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس طرح نہیں ہے, وہ اصل میں جو فارن کے لوگ ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کا انٹریکشن اس حوالے سے نہیں کیا جاتا کہ ذرا ان کی طبیعت کا بھی ہوتا ہے، پھر ان کا ذرا انتظام بھی ذرا بہتر ہوا ہوتا ہے. وہ اس کی اپنی ایک توجیہ بیان کر رہے تھے، وہ خیر اب میری زبان باندھی رہنے دے. میں نے ان سے بس ایک ہی بات کی تھی، میں نے کہا جی مسجد کی ڈیفینیشن یہ ہے جہاں اذن عام ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے پورشن میں آپ مردوں کو نہ جانے دیں، لیکن ایک مسجد میں اس طرح دو پورشن نہیں بن سکتے کہ ادھر بیرون والے پڑھیں گے ادھر اندرون والے، اور یہ آپس میں مکس نہیں ہو سکتے. وہ اذن عام وہ مسجد نہیں، وہ پریئر ہال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں ہاں وہ بات اپنی جگہ، لیکن اس کے پیچھے رفل ایدین ریزن نہیں تھی. میرے کئی اپنے کلاس فیلو سوڈان کے تھے، وہ رفل ایدین سے نماز پڑھتے تھے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے، اونچی آمین کہتے تھے، ہم تو اکٹھے تھے. تو یہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اب تو خیر حالات کیا ہے. اللہ کے بندو، دو سال پہلے میں تارجمی صاحب سے ملنے گیا تو ان کے مجھے اسسٹنٹ نے بتایا کہ صرف 6 بندوں نے داخلہ لیا رائے ونڈ میں عالم بننے کے لیے. 6 بندوں نے، ہاں، انٹرنیشنل یونیورسٹی ڈگری والے علماء، 6 بندے نے. یہ سارا انجینئر کا وہ پھیلایا ہوا فتنہ ہے. لوگ علماء سے اسلاف سے متنفر ہو رہے ہیں، ہاں، ہر کوئی ٹوچا اٹھ کے ٹوچ لگا دیتا ہے ہمارے بابوں کو. اس نے اتنے ٹوچے لگائے ہیں کہ اب ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. دیکھو نا، اس کو کبھی بتاتا ہے کہ یار ہمارے بابے قبروں سے مانگتے رہے، ٹھیک ہے، کبھی بتاتا ہے ہمارے بابوں نے اشعری رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا. یہ دیکھو نا کیا کر رہے ہیں، کہ سارے شیعہ کلمہ میں اضافہ کرتے ہیں، ہاں سلوگن کے طور پہ کرتے ہیں، باقی کلمہ وہی مانتے ہیں، دو شہادتیں ہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، باقی علی ولی اللہ وہ اسی طریقے سے ہی ہے جس طرح خلافت راشدہ اکچار یار ہے، کلمے کا حصہ نہیں ہے. کیا یہ بات سچ ہے کہ دنیا میں ایک ہی شکل کے سات لوگ ہوتے ہیں؟ سنا ہوا ہے ہم نے، لیکن اب تو سائنس نے مسئلہ حل کر دیا، شکل میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں، باقی فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہوں گے. آپ کا جو تھرمل امیج بنتا ہے جسم کا ایک جیسا نہیں ہوگا، آنکھ کی جو ریٹینا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوگی. اب تو یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے. دو مشرق اور دو مغرب سے کیا مراد ہے؟ دو مشرق بھی ہیں، دو سے زیادہ بھی ہیں، مشارق اور مغارب بھی ہیں، مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب. اس کے اوپر میری ویڈیو آپ یہی لکھیں تو پتا چل جائے گا. میرے خیال سب سے آپٹیمل اس کی جو تعویل ہے وہ یہی ہے، دو مشرق اور دو مغرب اس حوالے سے تو ہیں کہ گرمیوں میں سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے روزانہ ایک نئی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. ویسے تو وہ طلوع ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن میں وہ سائنٹیفکلی اس وقت ڈسکشن نہیں کر رہا، کامن آبزرویشن میں. سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، یہ مغرب ہے ہماری اس طرف، یہاں سے نکل کے مغرب میں طلوع ہوتا ہے، پھر گرمیوں سے سردیوں کی طرف جب جاتا ہے نا، تھوڑا سا ادھر سے ادھر، ایسے کرتے کرتے سردیوں میں یہاں تک ہوتا ہے کہ یہاں سے یوں ہو کے یہیں ہو جاتا ہے، تو وہ چھوٹا دن ہو جاتا ہے. تو 365 مشرق اور 365 مغرب ہوتے ہیں، تھوڑا تھوڑا شفٹ ہوتا جاتا ہے نا. ان کی جو دو ایکسٹریمز ہیں نا، وہ دو مشرق اور دو مغرب ہیں، اور بیچ میں جتنے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں نا، وہ مشارق اور مغارب ہیں. کائنات میں سیارے بنانے کا مقصد کیا ہے جبکہ زندگی صرف زمین پر ہے؟ یہ ول آف گاڈ ہے. انشاءاللہ تعالی آپ تیاری کریں، آپ کو الاٹ ہو جائے گا. اللہ نے تو ایک کن کہنا ہے، ہاں، تو وہ سیارہ آپ کے رہنے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ. تیاری کرو. نماز مقرر وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے قرآن میں، مگر حدیث کے مطابق نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں. جی قرآن کے مطابق اگر حکم ہے تو قرآن میں ذرا آپ بتائیں کہ قرآن میں نمازوں کے اوقات کتنے آئے ہیں. یہ کہانی جو ہے نا وہ حنفی کراتے رہے ہیں. قرآن کے مطابق اگر چلنا ہے تو قرآن میں تو نماز کے اوقات بھی تین ہی آئے ہیں، فجر کا وقت، زہر عصر دن کی نمازیں، اور رات. یہ جو تفریق ہے نا پانچ نمازوں کی، یہ بھی حدیث میں ہی آئی ہے. اگر قرآن پہ رہنا ہے نا کہ جی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں نمازیں تو پانچ ہیں آپ جمع کیسے کر رہے ہیں، تو پھر قرآن میں ہی رہو نا. قرآن میں ہی نماز کے سورہ بنی اسرائیل میں تین اوقات آئے ہوئے ہیں، فجر، زہر عصر اور مغرب عشاء. ہاں نہیں نہیں وہ حدیث میں آیا نا، داڑ تلے حدیث میں آیا، حدیث بھی چاہے پھر سرکار حدیث سے، پھر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں کہ نبی اسلام نے نمازیں جمع کی، اور ان کو تو چھوڑ دیں. حج کے موقع پر حنفی بھی زہر عصر عرفات میں جمع کرتے ہیں، اور مغرب اور عشاء آدھی رات میں جا کے مزدلفہ میں پہنچتے ہیں لوگ, جمع کرتے ہیں. کیوں؟ کتاب موقوتا کدھر گیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, وہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. جی, دین میں نمازوں کے اوقات وہ ہوں گے جو شارع اسلام بتائیں گے, وہ امام حنیفہ نے یا آپ کے کسی مفتی نے نہیں بتانے. تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں, اوپر تلے 10 احادیث ہیں, 1628 سے لے کے 1637 تک, کہ بغیر خوف کے, بغیر بارش کے مدینہ شریف میں, یعنی بغیر سفر کے, زور اثر جمع کی نبی علیہ السلام نے اور مغرب اور عشاء. اور ابن عباس سے جب تابعین نے پوچھا کیوں کیا, فرمایا اس لیے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. آپ کا نبی وہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, جو امت کو آسانی دے کے گیا. مولوی نے نا کام ڈال دیے بیچ میں, نمازوں کو جمع کرنا. اس حوالے سے جتنی تفصیلات ہیں میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. نماز میں اگر امام کی تیسری رکعت ہے اور ہماری دوسری ہے, تو ہم باقی نماز کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ یہ بالکل واضح ہے میرے بھائی, تیسری ہے دوسری ہے, اس کو چھوڑیں. جب آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے نا, جو آپ امام کے پیچھے شروع کر رہے ہیں نا, وہ آپ کی پہلی ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو اگر امام نے تین کے بعد سلام پھیر دیا, مغرب کی نماز ہے سپوز, آپ نے دو پڑھی ہوئی ہیں, تو اب آپ کی ایک رہتی ہے. اگر آپ نے امام کے پیچھے ایک پڑھی ہوئی ہے, تو اب آپ کی دو رہتی ہیں. جب آپ کی دو رہتی ہیں, تو آپ جب کھڑے ہوں گے قیام میں, تو اب آپ وہ دوسری رکعت پڑھ رہے ہوں گے, تو اس میں ظاہر ہے دوسری رکعت میں تو تشہد کرنا ہوتا ہے. ہر تاک رکعت میں آپ تشہد نہیں کرتے, ہر جفت رکعت میں تشہد کرتے. البتہ اس کے اندر جو کچھ پڑھ رہے ہیں نا, وہ اس میں آپ کو رائٹ ہے. آپ جس طرح مرضی صرف سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں کافی ہے, اور اگر آپ ثنا پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے, ثنا کی ویسے ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کہ ثنا ہے دعائے استفتاح, نماز شروع کرنے کی دعا. تو نماز تو آپ پہلے شروع کر چکے ہوئے ہیں, اب جو امام کے بعد آپ کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کر رہے ہیں, وہ آپ کی پہلی رکعت ہے ہی نہیں. اس میں ثنا کا تو تک ہی نہیں بنتا. سورہ فاتحہ پڑھ لیں, ایک سورت ملا لیں. نبی علیہ السلام نے تو چاروں رکعتوں میں بھی سورت ملائی ہے, بخاری مسلم میں ہے. یہ فرض کی آخری دو رکعتوں میں سورت نہ ملانا, یہ جواز کی حد تک ہے, ملا بھی سکتے ہیں. درود شریف نہ پڑھنا درمیانی رکعت میں, عبدو اور رسولوں کے بعد کھڑے ہونا, یہ جواز کی حد تک ہے, نبی علیہ السلام نے پڑھا بھی ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں, جو آپ کی رکھتے ہیں آپ اس ترتیب سے پڑھیں. البتہ جتنی دیر آپ امام کے پیچھے ہیں, پھر رفع الیدین آپ امام کے رفع الیدین کے ساتھ ساتھ کرتے جائیں, اور جب آپ الگ ہو جائیں تو پھر اپنے حساب سے کریں. اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ ڈالر اوپر جائے گا تو منافع کے لیے خرید لیا جائے, تو کیا یہ ملک کے ساتھ غداری ہے؟ کوئی غداری نہیں میرے بھائی, ملک کے ساتھ کیوں غداری ہے؟ آپ کا رائٹ ہے آپ خریدیں. آپ کے ڈالر خریدنے سے کوئی ملک کے ساتھ غداری نہیں ہوگی, غداری ان کے ڈالر خریدنے سے ہوتی ہے جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں. آپ نے اگر اس اندیشے سے گھی کے 10 یا 20 ڈبے خرید لیے ہیں کہ اس بجٹ میں مہنگے نہ ہو جائیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے کا. مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک بڑا انویسٹر کروڑوں ڈبے خرید کے ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے اور مارکیٹ سے وہ شارٹ ہو جاتی ہے چیز, وہ اسلام میں منع ہے. یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ سونا لے کے رکھیں, کیوں نہ رکھیں, روپیہ تو گر رہا ہے. 8 سال پہلے جس کی تنخواہ تھی نا 1,00,000 روپیہ, پریکٹیکلی اس وقت 40,000 رہ چکی ہے وہ. اگر کسی نے 1,00,000 روپیہ بینک میں رکھا تھا, وہ پاکستانی روپیز میں تو 1,00,000 روپیہ ہے, لیکن اس سے اب آپ خریداری کریں تو 40,000 روپے کی خریداری ہوگی. تو لیکن اگر اس نے وہ 1,00,000 روپے کا سونا یا ڈالر لے کے رکھے ہوئے ہوتے, تو ایٹ لیسٹ جو ڈی ویلیو ہونے سے تو بچ جاتا نا, اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو یہ جو اس طرح کا ڈالر کے اوپر جانے سے یا سونے کی پرائس یا پلاٹ کی پرائس بڑھنے سے جو آپ کو نفع ہوتا ہے, یہ تو پیورلی حلال نفع ہے. اس سے بہتر ہی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ نفع ہو جائے گا. اگر ارد گرد کا ماحول ڈسٹربنگ ہو تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے. جی, نماز آنکھیں بند کر کے پڑھنا جائز ہے, اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے. بعض اہل حدیث نے خام خواہ اس کے اوپر ضد کھڑی کی ہے کہ جی آنکھیں کھول کے پڑھنی چاہیے, کوئی آپ کو کیڑا نہ کاٹ جائے. میرے بھائی, آپ آنکھیں کھول کے بھی پڑھ لیں, جو اونچی آمین پہ آپ کی پھینٹی لگنی ہے وہ لگ ہی جانی ہے. ہاں ہاں, بات پتہ ہے, بخاری مسلم حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں ان دنوں میں ہمارے گھر چراغ نہیں ہوتے تھے, اور نبی علیہ السلام جب رات کی نماز پڑھتے تھے تو جب سجدے میں جانے لگتے تو میرا پاؤں ٹو دیتے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی, اور پھر نبی علیہ السلام جب قیام میں چلے جاتے ہیں, میں اپنے پاؤں سیدھی کر لیتی. اب رات کے گپ اندھیرے میں نبی الاسلام کے سامنے تو کوئی ایسی روشنی نہیں تھی, چراغ بھی نہیں تھے, تو اندھیرے میں نماز پڑھ لیتے تھے. تو اندھیرے میں جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, چاہے آنکھیں بند ہوں یا آنکھیں کھلی ہوں اور باہر لائٹ بند ہو, اینڈ رسلٹ تو ایک ہی ہے. البتہ ایسی جگہ جہاں پہ بچھو سانپ اس طرح کی چیزیں آنے کا ڈر ہے, وہاں پہ آپ چراغ روشن کر کے کریں. اور یہ چراغ اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے, آپ دیکھیں یہ جو جنگلوں میں لوگ سفر کرتے ہیں نا, رات کو رکتے وقت گرمی ہو یا سردی آگ جلا لیتے تھے. آگ ایک ایسی ڈیٹرس والی چیز ہے کہ شیر اس کے قریب نہیں آتا, ریچ قریب نہیں آتا. آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں آگ ہے نا یا آپ نے آگ کا لاؤ روشن کیا ہوا ہے, اس کے قریب کوئی جانور نہیں آئے گا. اب تو خیر گوروں نے اس سے بھی اگلی چیز بنا لی ہے, انہوں نے ایسی ٹارچ بنائی ہوئی ہیں جو وہ لیزر ٹارچ ہیں, وہ ایک لمحے کے لیے اتنی انٹینسیفائی کر کے لائٹ ڈالتی ہیں کہ 3 منٹ کے لیے ریچ ہو, شیر ہو, کوئی جانور ہو, جب آپ اس کی طرف کرتے ہیں نا 3 منٹ کے لیے اس کے ریٹینا کے اوپر اتنی وہ روشنی پڑتی ہے کہ 3 منٹ انہوں نظر کوئی نہیں آتا پھر. اور 3 منٹ کافی ہوتے ہیں آپ کو غائب ہونے کے, بلکہ آپ کو ضرورت نہیں ہوئی چیخا مار کے غائب ہو جائے گا. ایسی انہوں نے چیز جو ہے نا وہ بنا لی ہوئی ہے. تو یہ بے فکر ہے, نماز آنکھیں بند کر کے ہو جاتی ہے. کیا چھپکیلی مارنے سے نیکیاں ملتی ہیں؟ بالکل ملتی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, ہمارے گھر کے ساتھ اہل حدیث کی مسجد ہے, وہ 12 بجے ہی زور کی نماز پڑھ لیتے ہیں. 12 بجے بعض اوقات داخل بھی ہو جاتا ہے ٹائم, 11:50 تک سب کانٹیننٹ میں ہوتا ہے. ہر پورا سال تو 12 بجے نہیں پڑھی جا سکتی, کیونکہ ہمارے یہاں پہ 12:20 تک جاتا ہے ابتدائے زور. تو میرا خیال ہے پورا سال نہیں پڑھتے ہوں گے, وہ جب 12:20 ہوتا ہوگا اس وقت 12:30 پڑھتے ہوں گے. ایڈی بھی لوٹنی پہ ہے نا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82-3 میں نبیوں کے میثاق کا ذکر ہے, اس میں آپ علیہ السلام بھی شامل ہیں. بالکل شامل ہیں, کیوں نہیں. واقعہ معراج میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, کہ نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب بھی تمہاری موجودگی میں کوئی اور نبی ہے تم نے ایمان لانا ہے. تو یہ پریکٹیکلی تو ہوا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی تھی یحییٰ علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام کے کیس میں تو کوئی اور پیغمبر نہیں آیا, یا آپ علیہ السلام کسی پیغمبر کی موجودگی میں نہیں آئے کہ وہ آپ کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کرتا. تو اللہ نے وہ عہد پورا اس طرح کیا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج تمام انبیاء کو جمع کیا اور آپ علیہ السلام نے ان کی امامت کروائی. اگر قیام میں پاؤں کے انگوٹھے زمین سے اٹھ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے, ہمارے امام مسجد کہتے ہیں نہیں ہوتی. اور یہ تو جہلانہ بات ہے, تو فقہ حنفی کی کتابوں میں خود انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جاہلوں میں مشہور ہے انگوٹھے, کیا پاؤں بھی اٹھ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے, اٹھ جائیں تو رکھ لیں ان کو نیچے, ہاں کتنی دیر اٹھے رہیں گے. وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ 7 عذاب پہ مجھے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے, 2 ہاتھ 2 گھٹنے 2 پاؤں. اور نبی علیہ السلام نے ذکر کیا ماتھے کا اور اشارہ ناک کی طرف, یعنی یہ پوری ہڈی, یہ 1 یہ 2, یہ 2 گھٹنے 2 پاؤں. تو آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا کہ اگر سجدے میں کھجری کے لیے ہاتھ اٹھ گیا تو سجدہ ہو جائے گا, تھکی ہے کہ نہیں. پاؤں والی حدیث سے آئی کوئی نہیں لاتا تم, حدیث ایک ہی ہے بخاری مسلم میں کہ 7 عذاب پہ مجھے میرے رب نے حکم دیا سجدہ کرنے کا, 7 میں 2 گھٹنے بھی ہیں 2 ہاتھ بھی ہیں. تو ہاتھ تو کئی بار اٹھ جاتے ہیں, تو آج تک کسی نے نہیں کہا کہ سجدے میں ہاتھ اٹھ گیا تو نماز ٹوٹ گئی. بھئی پاؤں اٹھے یا ہاتھ اٹھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اٹھا تو دوبارہ رکھ لیں آپ, عذر کے طور پہ اٹھے نا. تو یہ ہمیں مشہور کیا انہوں نے. اور جی سجا انگوٹھا اڑا ہے نا, یہ قلعہ کہتے ہیں جی, ایسا ہو جیسے کھونٹی گاڑ دی ہوئی ہے. ان سے پوچھیں جو بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے بائیں جانب آگے کھڑا ہو گیا, تو نبی علیہ السلام نے مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کیا, تو ان کا تو انگوٹھا کیا پورے دونوں کے دونوں پاؤں ہل گئے, ان کی نماز تو نہیں ٹوٹی. پھکی ہے نا. پھر جب 2 ساتھ ساتھ نماز پڑھ رہے ہو, تیسرا آئے تو یا امام نے آگے ہونا ہے یا مقتدی کو پیچھے کرنا ہے, تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اہم جعلی باتیں. امام کے پیچھے 3ری 4تھی رکعت میں امام فاتحہ نہیں پڑھنے دیتا, ہم کیا کریں. ہاں فاتحہ ابھی آدھی بھی نہیں ہوتی, بس ٹھیک ہے جتنی پڑھ لی وہ کافی ہے, انشاءاللہ اس کو عذاب آخرت میں ہوگا, آپ بے فکر رہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. جی بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے, ابو ہریرہ ایسے امام آنے والے ہیں جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے. اب اس سے بڑی بات اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں, آپ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو امت کی اصلاح کے لیے آنے والا جو مولویوں نے کام ڈالنا تھا, یہ مولویوں کے خلاف ہی حدیث ہے نا, یہ علماء کے فضائل بیان ہوئے ہیں نا, ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے, یہ کس کے فضائل بیان ہوئے ہیں؟ انہی کے نا. کہتے ہیں جی علماء کی فضیلت نہیں بیان کرتا, اللہ سن لو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال انہی پہ ہوگا. میں یورپ میں مقیم ہوں, وہاں اکثر دوست ذبیحہ کے بغیر گوشت کھا لیتے جانتے بوجھتے ہوئے. حرام ہے جی میرے بھائی, جانتے بوجھتے ہوئے. اور لوگ نماز نہیں پڑھ رہے یار, یہ تو چھوٹی چیز ہے, نماز نہیں لوگ پڑھ رہے. آج تک کوئی رشتے کے لیے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں جی بچہ کماتا صحیح ہو, جی بچی جو ہے وہ شریف ہو, یہ نہیں دیکھتے کہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں بچہ یا بچی, اس کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ آرام خوریاں کر رہے ہیں, اور کیا پتا سب کو. مولانا طارق جمیل جو حور کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں وہ کون سی حدیث کی کتاب میں؟ یہ اس کے لیے طارق جمیل صاحب سے رابطہ کریں. یہ صوفیاء کی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں ہیں ویسے لکھی ہوئی, ان کا بھی قصور نہیں ہے. تو باقی حور بک کرانی ہے تو انہوں نے رابطہ کرو. میں نے اپنا زیور اپنی بیٹی کے لیے رکھ چھوڑا ہے جو کہ ابھی شادی نہیں ہوئی, کیا مجھے اس پر زکات دینی ہوگی؟ جی زکات تو آپ نے دینی ہے. دیکھیں ایک مال پڑا ہوا ہے, اس پہ اللہ کا حق ہے کہ نہیں؟ ایک جگہ پہ سپوز 20 لاکھ کا زیور پڑا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی مالک تو ہوگا نا دنیا میں اس کا. اے بندے کہنے جی وہ جی میرے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے, میں نے اپنے 22 سے 40 لاکھ ادھار لیا ہوا ہے, تو میں تو ہوں مقروض, تو لہذا میں زکات نہیں دوں گا. تو بھئی جو 40 لاکھ تم نے دیا ہوا ہے اس کی زکات کس نے دینی ہے؟ جی بھائی دے گا, تو واپس کرنا انہوں. اس سے پوچھیں گے وہ کہے گا میرے پاس ہے نہیں ہے. تو وہ 40 لاکھ میں اللہ کا حق بھی کس نے دینا ہے؟ پہلے ڈسائڈ کریں نا, دونوں میں سے ایک تو دے گا, اصولاً وہ دے گا جو اس کا مالک ہے. لیکن مالک کے پاس اگر اس وقت پیسے نہیں ہے تو جب وہ قرض واپس کرے گا پھر وہ پچھلی بھی ساری زکات نکال لے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آپ زکات دے رہے ہیں نہ آپ کا بھائی دے رہا ہے, ایک کیڑی کہانی کرا رہے ہو. اور جی کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے تو زکات کیسے دے؟ جی زیور کو توڑوا کے دیں گے. یہ تو جائز ہے کہ آپ زیور کو اپنی اصلی جگہ رہنے دیں اور اس کی جتنی زکات ہے وہ دیں. اصولاً تو اسی سونا چاندی میں سے ہی زکات نکالنی ہوتی ہے. بس مختصر یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ 85 گرامز آف گولڈ 7.5 تولے سے زیادہ جوڑیں, سوائے ایک شرط کے کہ ہر سال آپ اس میں سے 40واں حصہ اللہ کو دے دیں, پھر آپ اربوں جوڑیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زکات نہ دیں اور پیسے جوڑتے رہیں. اچھا جی کب تک دیتے رہیں؟ جب تک وہ پیسہ کم ہو کے زکات تک نہ پہنچ, زکات کی تھریش ہولڈ پوائنٹ سے نیچے نہ چلا جائے, اس وقت تک دیتے رہیں, اس کے بعد نہ دیں. تو چاہے بیٹی کے لیے رکھا ہے کسی کے لیے رکھا ہے, زکات تو آپ نے دینی ہے نا. آج کے زمانے میں چلے آپ زکات بھی دیں, 7.5 تولے سونے سے جب وہ جسٹ نیچے آ جائے پھر آپ زکات دینا بند کر دیں. آج کے زمانے میں اگر کوئی 7.5 تولے سونا بھی کسی کو دے رہا ہے شادی کے موقع کے اوپر تو بہت بڑی چیز ہے. ہاں جو گھر میں آپ نے 2 تولے 3 تولے یا اس طرح رکھا ہوا ہے اس کے اوپر تو کوئی زکات نہیں جا رہا ہے, تھریش ہولڈ پوائنٹ کو نہیں پہنچا ہوا. I have a piece of kiswa, غلافِ کعبہ. If I can use it in water for شفا. اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی الاسلام کے تبرکات تو نہیں ہیں. تبرک تو وہی ہیں جو نبی الاسلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. غلافِ کعبہ تو آل امیہ کا بنایا ہوا ہے, اس کے اندر کون سی شفا ہوگی؟ میں تو یہ اس مہنگے غلافِ کعبہ کے بھی خلاف ہوں. غلافِ کعبہ اچھی چیز ہے لیکن اس کے اوپر اتنا پیسہ لگا دینا, نبی الاسلام کبھی بھی اس کی اجازت نہ دے, یہ صرف شوشے ہی ہیں. بلند آواز اور آہستہ آواز میں نماز پڑھنے میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے, حکمتیں میں 50 بیان کر دوں گا مولویوں کی طرح لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ حکم ہے, انیشل اس کی کوئی بھی ریزن ہو بعد میں حکم ہو جاتا ہے. جیسے انیشلی بخاری میں آیا کہ یہ رمل جو کرتے ہیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں, طواف بھی وہ جو عمرے یا حج والا ہے جس میں احرام باندھا ہو, ایک سادہ طواف ہے اس میں رمل نہیں ہوتا. عمرے والا جو طواف ہے جس میں آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, 3 آپ نے چکر اکڑ کے اور چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چل کے لگانے ہیں. اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ کافر کہتے تھے کہ مسلمان مدینے گئے اور مدینہ بیماریوں کی سرزمین ہے, تو نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے رمل کرنا ہے تاکہ پتا چلے ہم صحت مند ہیں. لیکن وہ آج تک سنت جاری ہے. اذان انیشلی اس لیے ہوئی تھی کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے مسجد میں آ جاؤ. آج اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. یورپ امریکہ میں آپ اذان کی آواز سن کے جاتے ہیں یا گھڑی دیکھ کے؟ ایون پاکستان میں بھی ہم گھڑی دیکھ کے ہی جا رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں جگہ ڈیڑھ بجے ہے, فلاں جگہ ایک بجے, ہم اس حساب سے جاتے ہیں. پریکٹیکلی اذان کی ضرورت باقی نہیں ہے, لیکن یہ شعار اسلام ہے, اذان اب بھی جاری رہے گی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ نمازیں جو تین جاری نمازیں ہیں اور دو سرن ہیں, یہ شعار اسلام ہے, اس طریقے سے رہیں گے. ایون اگر آپ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا مغرب کی یا عشاء کی فجر کی, تو آپ جہرن پڑھ سکتے ہیں, بلکہ پڑھا کریں. اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں, اکیلے بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت قائم کرتا ہے. آپ اکیلے بھی کر سکتے ہیں. ہاں جی, کوئی نہیں ہے ساتھ تو آپ اکیلے کریں. اس میں آپ اسی طریقے سے جس طرح امام قرات بلند آواز سے کرتا ہے, تکبیرات بلند آواز سے کہتا ہے, اس طریقے سے آپ کریں. اگر امام حسین کربلا کی طرف سفر نہ کرتے تو مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. میرے بھائی یہ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے, کیونکہ جو جاہل علماء نے ہمارے اندر جو مشہور کیا ہے وہ اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا کہ آپ یہ جہالت شو کرتے. اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ بندہ پڑھو ہو اصلی جنہیں کام پایا ہے. کربلا تو پروڈکٹ ہے اس غلط کام کی. کام تو اس دن خراب ہوا ہے نا جب حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کیا گیا. یہ کام ادھر سے بگڑا ہے. یہ نہ لکھیں کہ حضرت حسین نہ جاتے. حضرت حسین تو اس وقت گئے کہ جب پورا انتشار پھیل چکا ہوا تھا. حضرت حسین کو تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھے وارث رسول ہیں, کہ دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے, آپ کا بھائی صلح کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا, آپ بھی خاموش ہیں. یہ جی ٹی وی کے اوپر میں نے 3 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں سرکار, پہلی دفعہ کبھی کسی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اتنے بڑے چینل کے اوپر یہ باتیں کہی گئی ہیں. آج تک کبھی کسی شیعہ کی ضرورت نہیں ہوئی ہے, اور میری ان سے کمٹمنٹ تھی کہ میں کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں کرنی. میں نے کہا مجھ سے پہلے طے کرو پیمرا کی پالیسی, کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے شام کا نام آپ نے نہیں لینا. میں نے کہا نہیں لوں گا, کیا بولوں؟ بولو. انہوں نے کہا جی حاکم وقت کہہ لیں آپ, حاکم شام کہہ لیں, امیر شام نہیں کہنا, امیر معاویہ نہیں کہنا. میں نے کہا ٹھیک ہے, دیکھیں کربلا کے اسباب آپ دیکھیں. میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے. تو کربلا تو ایک اینڈ ریزلٹ ہے. ٹھیک ہے, سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے جس دن آپ نے سیدنا علی کو خلیفہ نہیں مانا, اور وہاں سے یعنی اس شخص کو جو تینوں خلفاء کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ چلتا رہا, جب اس کی باری آئی تو رون ڈال دی. یہ ادھر سے کام خراب ہوا ہے. امام حسین کی کربلا میں شرائط کیا؟ وہ جعلی روایت ہے, یہ بھی میں نے اس میں بتایا کہ تین شرطیں کیسے. میرے بھائی اللہ کے بندو, یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو کل کوئی بتائے کہ جی علی بھائی چشتی رسول اللہ اشری رسول اللہ کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہیں, اگر جو ہے نا وہ فلانا مولوی اپنی مسجد علی بھائی کو جمعے کے خطبے کے لیے دے دے. اڈی بڑی کہانی منو گے تسی؟ اللہ کے بندو, شام غریبہ ہماری لائیو چل رہی تھی, 30,000 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے تھے. پاکستان کی کسی مسجد کی گیدرنگ 30,000 نہیں تھی شام غریبہ میں. ایک اکیلا بندہ اپنے گھر میں بیٹھک میں کیمرے کے آگے بیٹھ کے بات کر رہا ہے, اور 30,000 بندہ اس کی کربلا سن رہا ہے. ابھی آپ ہر سال ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ آپ میلاد آئے گا تو میلاد کی راتوں میں بھی ہم بیٹھا کریں گے انشاءاللہ. اگر ہمارے نبی علیہ السلام مشرکین عرب کے خیموں میں ان کے حج کے دنوں میں جا کے توحید بیان کر سکتے ہیں, تو ہم کیا شب عاشور اور شام غریبہ میں صحیح کربلا نہیں بیان کر سکتے؟ یہ کون سی مشابہت والا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے, تو اللہ کا فضل ہے کہ اب یہ دعوت پھیل رہی ہے. تو یہ تو ساری جعلی باتیں یہ فٹ ان بیٹھتی ہیں. حضرت حسین کی طبیعت ہی نہیں تھی ایسی. شرائط, یہ ساری باتیں انہوں نے گھڑی, کبھی کچھ گھڑا کبھی کچھ گھڑا. ان کا جب بڑا یہ ہو کہ قتل مار کے بعد کہے کہ نہ علی لے کے آتا تو نہ یہ قتل ہوتا, تو چھوٹے تھے پھر شاہی کوئی نہیں, اس تو وڈیاں کہانیاں بنا بن گئے. ٹھیک ہے, چھٹ دو. آپ اپنے آپ کو اہل بدعت سے ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سلفی کہنا کیسا ہے؟ کہہ لیں آپ, بدنام زمانہ لفظ ہے وابی بھی اور سلفی بھی, تو اس سے کیا فرق پڑے؟ آپ نے ان سے ڈیفرینشیٹ کرنا, تو سلفی تو ایک ہے ہی نہیں ہے. مدخلی سلفی بھی ہیں, مقلد سلفی بھی ہیں, غیر مقلد سلفی بھی ہیں. ٹھیک ہے, ناسبی سلفی بھی ہیں. تو مسئلہ تو ختم کوئی نہیں ہونا جب تک کہ آپ مسلم نہیں ہو جاتے. یار میں آپ کو ایک ایسی شناخت بتاتا ہوں جو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا. مسلم مسلم کہیں, آپ نے اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے نا. تو بریلوی تو اپنے آپ کو مسلم نہیں نا کہہ رہے, وہ تو کہہ رہے ہیں سنی انفی بریلوی. تو آپ سلفی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلم کہیں. دیوبندی تو اپنے آپ کو حنفی دیوبندی کہہ رہے ہیں، اہل سنت وال جماعت، بریلوی لکھتے ہیں اہل سنت وا جماعت، اور دیوبندی لکھتے ہیں اہل سنت وال جماعت، بریلوی کہتے ہیں وال پہ ہے. سیدہ عائشہ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ افضل ہیں، آؤٹ آف کوشچن ہے یہ بات. کیا ابارشن اور آئی وی ایف کروانا جائز ہے؟ جی ڈاکٹر آپ کو جو پرہیزگار ہے وہ بتائے، اگر واقعی اگر کسی عورت کی لائف کو خطرہ ہے اور وہ زندگی موت کی کشمکش ہے تب. باقی میڈیکل سے متعلق 10 questions وہ آپ دیکھ لیں، میں نے باقی چیزیں بھی اس سے ریلیٹڈ ساری بیان کی ہوئی ہیں، یہ بار بار میں نے ڈسکس نہیں کرنا ان کو. جہر نمازوں میں امام قرات تو اونچی کرتا ہے لیکن اعوذ باللہ اور بسم اللہ اونچی کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ یہ سنت یہی ہے، صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بخاری مسلم بلکہ دونوں میں ہے، نبی الاسلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی ہیں. آپ اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ نبی الاسلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آہستہ پڑھتے تھے. کبھی کبھار آپ نے اونچی بھی پڑھی ہے لیکن عمومی عمل آہستہ ہی ہے، یہ سنت ہے، یہ اس کی ریزن ہے. آپ کا کوئی طالب علم جو مر چکا ہو اور بعد میں قبر سے صحیح سلامت دریافت ہو، اگر نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ پہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہاں جی، اگر تو آپ لکھنے والے بریلوی ہیں تو میں دیوبندیوں کا کوئی نکال دیتا ہوں، اگر دیوبندی ہے تو میں کوئی بریلویوں کا نکال دیتا ہوں، اور اگر لکھنے والا کوئی اہل حدیث ہے تو ان کا نکالتا ہوں، اور اگر کوئی اہل حدیث نہیں تو اہل حدیثوں کا نکال دیتا ہوں. تو آپ مان لیں گے؟ کہیں گے نہیں، دلیل تو قرآن و سنت ہے. جی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ہمارا تو صحابہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے کہ ان کی لاشیں ضروری ہو کہ سلامت ہوں گی. پچھلے دنوں جو عامر لیاقت کا جو ہوا تھا اس میں نے بتایا تھا، یہ کہاں سے دلیل ہو گئی یار؟ حضرت حمزہ کی لاش قبر میں جانے سے پہلے ہی اس کا مسئلہ ہو گیا. قبر میں تو چھوڑ دیں، قبر سے باہر نہیں ہو گیا مسئلہ، وفات کے بعد ہوا ہے نا، لاش کی حفاظت تو نہیں ہوئی نا. یہ کون سی بات ہے؟ ہو بھی سکتی ہے، وہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، وہ ماشاءاللہ ایک دن میں 1 million کراس کر گئی تھی. بڑا کریٹیکل ٹاپک تھا میت کو قبر سے نکالنا اور مردے کے پوسٹ مارٹم کا مسئلہ. اس میں میں نے بتایا کہ یہ صرف پروٹوکول انبیاء کا ہے، انبیاء کے علاوہ اللہ کی مرضی کسی کو دے کسی کو نہ دے یہ دلیل نہیں ہے کسی کے نیک ہونے کی یا بد ہونے کی. جناب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور میرا کام آڈٹ کرنا ہے سودی نظام کے ساتھ معاملہ. اس میں آپ سود کے اندر انوالو نہیں میرے بھائی، آڈیٹر کی جواب بالکل درست ہے، وہ لوگوں کو سود لینے یا دینے پہ ابھار نہیں ہوتا، باقی وہ سود تو اس کا ایک پورشن ہوتا ہے نا، باقی تو آپ پورا آڈٹ اس کمپنی کا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ فرقوں میں نہ پڑھو، اور سنن ابی داؤد میں فرمایا گیا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا. ایک فرقہ نہیں لکھا ہوا ہے سرکار، ایک گروہ جنت میں جائے گا، فرقے بہتر جہنم میں جائیں گے یہ لکھا ہوا ہے. فرقہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا انشاءاللہ. آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ کیا فرقہ تھے؟ نہیں، وہ اصل تھے. فرق کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو، فرقے وہ ہیں جو بعد میں بنے. اس لیے کہا گیا طائفہ منصورہ، ایک کامیاب گروہ. فرقے کا مطلب ہی الگ ہونے والا ہے، تو الگ ہونے والا تو فرقہ ہے. تو رسول اللہ اور صحابہ کس سے الگ ہوئے میں؟ یعنی درخت سے جو پتا ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے نا درخت. یہ تو نہیں کہ پتا کہ تو فرقہ ہے، تو اتھے ہیں تے میں اتھے، تو چمارے سے چل پڑی تے میں منارے سے چل پڑی. خدا دن آ جائیے. تو یہ فرقہ اور یہ جو ہے نا کہ قرآن میں آیا فرقوں میں مت بٹو، یہ حکم ہے، اور فرقے بن جائیں گے یہ غیبی خبر ہے. جیسے مسلم میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی، جی اتنا چست ہوگا یا باریک. اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ننگا لباس پہناؤ، یہ ہے مطلب اس کا؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ غلط کام ہوگا، ادھر بھی بتایا جا رہا ہے کہ فرقے بن جائیں گے، نہیں بننا آپ نے اس کا حصہ، سمجھ رہی؟ اور آپ نے بعد وہ ماننی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ادھر بھی آپ نے پردہ کرنا ہے، عورتیں ہو جائیں گی ایسی، آپ کی عورتیں ایسی نہ بنیں، یہ غیبی خبر دی جا رہی ہے. دیکھو مولویوں نے کتنے عرصے تو مصیبت بنائی سی، ان کا آپ دماغ کا لیول دیکھیں کہ ان کو اس حدیث سے یہ سمجھ آئیے کہ فرقہ ہونا چاہیے. پھر کہتے نہیں علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کو یہی نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کس لیے بات ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی تھیم کیا ہے، اس کو بالکل اس کے الٹ پیش کر دیا. علماء سے دلیل مانگے تو وہ کہتے ہیں کہ اب سنی دلیل مانگتا ہے، اور حضرت ابوبکر کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے بغیر دلیل کے آپ علیہ السلام پر ایمان لائے. جی ہم بھی حضرت ابوبکر کے طریقے پہ ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لائیں گے, لیکن آپ رحمت اللہ علیہ, آپ حافظہ اللہ, آپ آیت اللہ, آپ مدہ ذلہ, آپ دامت برکات مالیہ, آپ نو تو نہیں, آپ اپنا من دے پھر آپ, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. کہتے علماء سے پوچھیں, علماء سے دلیل پوچھیں گے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے حوالے سے. عزتیں اویل کرو تم اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں مکہ مدینے کے نام پہ سوار کر کے دیوبند اور بریلوی میں پھینک دو. کیا آپ ابو سفیان اور امین معاویہ کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں مسلمان سمجھتے رہے؟ بالکل مسلمان ہے, اس میں کوئی شک. میرے کچھ ساتھیوں نے مجھے یہ پوچھنے کے لیے کہا, میرے بھائی آپ کے ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں, آپ کو بھی نہیں پتا. میں نے تو بہت پہلے اس پہ ویڈیو, ایک میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے, حسد کرنے والا مفتی, اس نے 4 سال پہلے میرے اوپر الزام لگایا کہ اسے غم ہے کہ ابو سفیان اور امین معاویہ کیوں اسلام لے آئے, اتنا وہ بھی منیا کہ مسلمان بندہ ہے انہوں نے, تو میں اس تب یہ صاف کیتی سی. میرے بھائی اگر ہم مسلمان نہ سمجھ رہے ہو تو رضی اللہ عنہ کہے, میں نے کبھی ابو جہل کو رضی اللہ عنہ کہے؟ ہاں کبھی علماء دیوبند کو میں نے رضی اللہ عنہ کہے؟ ہاں ہاں کئی دفعہ کہا ہے یار, وہ المونت کی عبارت پڑھتے ہوئے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم بقول ان کے. اسلام والے کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے اگر پانی نہ ملے تو کپڑوں کو کیسے پاک ہے؟ جب خشک ہو جائیں تو اس کو آپ کھرچ دیں تو وہ پاک ہو جائیں گے, یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. یعنی اس کی وہ جو سختی ہے نا, اس کو آپ انگوٹھے سے یوں کھرچ کے وہ نرمی آ جائے, باقی وہ جو داغ لگا ہوا ہے نا اس کے اوپر, اس داغ سے وہ ناپاک نہیں ہوں گے, وہ اوپر سے اتر گئی تو وہ کافی ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے ہجرت کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے, اس سے بڑی کو نیکی نہیں ہے. کدھر جا رہے ہیں ہجرت کر کے؟ ہمیں بھی ذرا وہ جگہ بتا دیں. اس کے ساتھ یہ بھی لکھنا چاہیے تھا, اس کے بعد میں پتے باندھا کروں گا, میں یہ سوٹ بھی نہیں, میں کسی جنگل میں بیٹھوں گا. دیکھنا زیادہ دور ہجرت نہ کر جانا. ہاں یہ دنیا کمرہ امتحان ہے, اس میں پیپر دیں گے تو پاس ہوں گے, اس سے باہر نکل گئے تو فیل ہیں. ہاں بیوی بچے ماں باپ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, ان کو چھوڑ کے تو نہیں آپ جا سکتے. فری میسن اور ایلومیناٹیز کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. سب کو پتا ہے جی میرے بھائی یہ دجالی گروپ تیار ہو, وہ ہونے دیں جی, بے شمار ہوں گے. یہ جو کام ہے نا, اس کے اندر امت کو الجھایا ہوا ہے بعض وائزین نے. اللہ کے بندو ان چیزوں میں الجھا کے نہ آپ نے یہ پالیسیز کو دیکھنا ہے, یہ گورنمنٹ لیول کے کام ہے, ہمارے بڑوں کے دیکھنے کے کام ہے, ان کی پالیسیز کو کاؤنٹر کر. آپ یہ علم حاصل بھی کر لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں, نیٹ کے اوپر سب کچھ اویلیبل ہے. اصل چیز ہے کہ آپ کیا دین کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور جی کافر چالاں چال رہے ہیں جی, یہ بڑی انہوں نے چال ہے جی, تو کافروں نے چال ہی چلنی ہے نا. چال تو وہ کر رہا ہے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے قرآن دیس ڈیکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. وہ یہودی یا عیسائی کا پادری چال نہیں اسلام کے خلاف چل رہا جو کہہ رہا ہے قرآن جو ہے وہ فیبریکیٹڈ کتاب ہے, نعوذ باللہ. وہ چھوٹی چال ہے, بڑی چال یہ ہے کہ یہ کھڑا ہو گیا کہہ رہا ہے کہ قرآن دیس ڈیکٹ نہ پڑھنا, بخاری ڈیکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں جی ہوں پتا لگے ایلومیناٹی کون کہڑے نے اور فری میسن کہڑے نے. ہاں پاکستان کی ہر مسجد میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں آئے ہو نا داڑ تھلے, ہوں لاؤ نا انہوں. انبیاء پر بنائی گئی فلمیں دیکھنا کیسا ہے؟ ان میں کئی غیر اسلامی چیزیں بھی ہوتی ہیں. دیکھیں یہ ہم نے یہ بات کی تھی, اس پہ میری ویڈیو آ چکی ہے, ابھی یہ جو آخری مجلس اپلوڈ ہوئی ہے 42 نمبر, اس کے سٹارٹ میں پہلا سوال بھی یہی تھا کہ وہ لوگ جو دوسری فلمیں دیکھتے ہیں انفارمیشن کے طور پہ یہ دیکھیں تو یہ بہت انفارمیٹو ہے اور عقائد کی اصلاح بھی ہوتی ہے. باقی جو عام جو پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں ان کو ہم کب کہہ رہے ہیں وہ ضرور دیکھیں. علی بھائی میرا نام پرویز ہے, کہتے ہیں گستاخ رسول تھا. جی وہ تھا تو اس سے کیا فرق پڑ گیا میرے بھائی؟ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دو نام اللہ کو محبوب ہیں, عبداللہ اور عبد الرحمان, اور اس امت کے دو بدبخت ترین انسان جو ہیں وہ انہی ناموں کے ہیں, عبداللہ ابن ابی رسول اللہ کا دشمن اور عبد الرحمان ابن ملجم حضرت علی کا قاتل. ہن کر لو گل, حضور کہہ رہے ہیں بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمان, اور پریکٹیکلی نبی الاسلام کا سب سے بڑا دشمن عبداللہ اور مولا علی کا قاتل عبد الرحمان. اون کر لو, نام اس کے پہ ہے کچھ بھی نہیں. نام کا اگر مطلب غلط ہونا, کفریا ہو شرکیا ہو, ٹھیک ہے پھر ہے, تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ان ناموں سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ آج کل لوگ بینک سٹیٹمنٹ کے لیے 3 سے 4% ٹوٹل رقم کا وصول کرتے ہیں. اور یار یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو پتا چل جائے. تو آپ کے سامنے ہی ہے جو چیز دھوکہ ہے وہ تو دھوکہ ہے. جماعت کے دوران مقتدی اگر دیر سے شامل ہو تو نماز مثال کے تیسری رکعت میں رفع دین کرنا، اس کا اصول یہی ہے کہ جب جتنی دیر آپ امام کے پیچھے نا اتنی دیر امام کے رفع دین کے ساتھ ساتھ کرتے رہے. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تو آپ نہیں بیٹھتے، لیکن جب امام دوسری رکعت میں ہے اور آپ شامل ہوتے ہیں تو وہ تو آپ کی پہلی رکعت ہے، لیکن آپ امام کی وجہ سے پہلی رکعت میں ساتھ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ پھر جب آپ امام کھڑا ہوگا، امام کی تیسری ہوگی، آپ کی دوسری ہوگی، تیسری رکعت تو بغیر رفع الیدین کے شروع نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ کی وہ دوسری ہے، دوسری بغیر رفع الیدین کے سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن آپ امام کے ساتھ کریں گے. ہاں جب آپ جماعت سے نکل جائیں پھر جو آپ کی ترتیب ہے اس حساب سے کریں. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن بٹ وٹ نیکسٹ. میرے بھائی ڈیمیج تو یہ ہوا ہے فرقوں کو کہ وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. آپ کس زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی؟ ہمارے جو جتنے ایک سال کے اندر لوگ کتاب و سنت کے منج میں آتے ہیں نا، ان کی مائیں ایک دن میں اتنے اور پیدا کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وٹ نیکسٹ یہ ہے کہ یہ جو ہوئے ہیں نا، جو نئے آ رہے ہیں نا، ان کی تربیت کریں. اتنا بڑا کام ہے کرنے والا. اگر کوئی شخص قضاء عمری نماز ادا کرنا چاہے تو کیا سفر میں 4 رکعت قضاء عمری کو نماز قصر کر سکتا ہے؟ قضاء عمری تو ہے ہی ایسے جعلی چیز ہے. قضاء نماز آپ پڑھیں گے، قضاء عمری کا طریقہ دیکھیں. توبہ کے بعد جو بعد میں جو نمازیں قضاء ہو رہی ہیں وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بالغ ہونے سے لے کے ابھی تک پوری کرنی ساری گنتی. یہ تو ایک انہوں نے خود سے ایک اجتہاد کیا ہوا ہے. تو اگر آپ کی نماز جب آپ سفر سے گھر واپس آ گئے اور سفر کے دوران بھی کوئی نماز قضاء ہوئی ہے نا، تو فیسلٹی سفر کے دوران کے لیے تھی نا، گھر آ کے آپ پوری پڑھیں. اور ہم نے جو آپ کو بتایا اس میں تو نماز قضاء ہی نہیں ہوتی، نماز کیسے قضاء ہوگی؟ زور کا وقت 12 سے لے کے 7 بجے تک گرمیوں میں، عشاء کا وقت 7 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک آلموسٹ نماز جمع کریں، کوئی مسئلہ نہیں. میرے بھائی محمد طلال حیدر کی وجہ سے آپ کا تعارف ہوا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر سے الحمدللہ پھر کباری ختم. وہ آپ کو 6 سال سے سن رہا ہے لیکن وہ خود معذور ہے، اکیڈمی آ نہیں سکتا. میرے بھائی یہاں تو بہت معذور لوگ آئے ہیں، چلنے پھرنے سے بھی وہ قاصر تھے. آپ ان کو گاڑی میں سواری میں لے آئیں یہاں پہ، انشاءاللہ سیڑھی چڑھا کے اوپر لے آئیں گے ہمارے بھائی، انشاءاللہ آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. جی کیا ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر جنسی ادویات سیل کرنا جائز ہے؟ اگر یہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے پھر آپ کو کوئی جائز دوائی بھی سیل کرنا ناجائز ہے. اگر گورنمنٹ کہتی ہے پرسکرپشن کے بغیر نہیں دینا تو آپ نے نہیں دینا، یہ رولز نہیں توڑنے. میرے دوست کے ڈائلسس ہوتے ہیں، برائے مہربانی اس کے لیے دعا کر دیں، وہ اینڈ پہ سب کے لیے ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. حضرت علی کی ناف کے نیچے والی روایت صحیح ہے اور آپ اسے ضعیف کہتے ہیں؟ صحیح کہاں سے میرے بھائی؟ ضعیف ہے، بالکل ضعیف ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن ابی داؤد کے اندر، کمنٹس امام داؤد کے ہوئے میں. علی بھائی آپ کے ایک لیکچر میں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز کہا تھا، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. تو پیشاب تو نجس ہوتا ہے، تو وہ نجس سے بچنے کے لیے نا. نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے جو پیشاب کیا وہ تو بخاری مسلم میں ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے، چاہے کھڑے ہو کے ہو چاہے بیٹھ کے ہو، مرد کے لیے. اگر آپ بیٹھ کے ایسی جگہ پہ کر رہے ہیں جہاں پہ ایسے پتھر ہیں کہ چھینٹے آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ کھڑے ہو کر اونچی جگہ سے نیچے پیشاب کریں. تو اصل مقصد چھینٹوں سے بچنا ہے، یہ سمجھ لیں آپ. مٹی پہ بھی ہوتا تھا تو چھڑی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتی تھی، پہلے مٹی کو نرم کیا جاتا تھا، سخت مٹی پہ بھی جب چھینٹے پڑیں گے تو اڑیں گے. تو آپ مقصد کو سمجھیں، اور یہ سب مانتے ہیں، یہ کوئی میں نے نہیں کہا، یہ تو امام ترمذی نے پہلا ایک باب باندھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی ممانعت. وہ کس وجہ سے تھی؟ چھینٹے اڑنے کی وجہ سے. اگلا باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا. تو یہ مردوں کے لیے تو بہت بڑی ایک آسانی ہے. بعض اوقات تو آپ جو پینٹ شرٹ میں ہیں اور جو کھڑے ہونے کی پیشاب کی جگہ آپ کے بڑے ہوٹلوں میں بنی ہوئی ہیں، وہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ بڑے آسانی سے پیشاب سے فارغ ہو سکتے ہیں. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے تفصیلی بتائیں. ٹیل دا لمٹ آف آرگومنٹ ود اندر پرسن. آرگومنٹ کی لمٹ یہی ہے کہ آپ نے اس کو سچائی بتا دی، بس یہ آپ کا کام ہے. اگر اس کا کوئی کاؤنٹر کوشچن ہے آپ اس کو ایڈریس کریں. اس کے بعد بھی وہ بال کی کھال اتار رہے تو قرآن نے پھر کہا اب آپ نے آگے نہیں جانا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے حق گھوٹ کے اس کے اندر داخل کرنا ہے، نہیں. وما علینا الا البلاغ، بس. اگر انبیاء کا یہ منصب ہے میں اور آپ شاہی کوئی نہیں. اور واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. علی بھائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف والی آیت کون سے ولیوں کے لیے نازل ہوئی ہے؟ مسلمان تو سارے ولی ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پہ ایمان لائے اور رسول اللہ کے طریقے پہ چلیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو ہے نا، نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم، اس سے مراد آخرت کا خوف اور غم ہے. اگر دنیا کا مراد لینا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان کو غم پہنچے گا نہیں. کیا رسول اللہ کو غم نہیں پہنچے ہوئے؟ صبر کرنا آسان ہو جائے گا. اور اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ جو کوئی ولی ہوگا اس کے سامنے آپ کوئی بم پھوڑے تو وہ ایسے نہیں کرے گا. یہ کوئی مطلب نہیں، یہ نیچرل ہے. یہ کسی کے سامنے بھی آپ کریں گے تو وہ کرے گا. یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے کوشش کرنی. اللہ کے نبی نے اپنے باڈی گارڈ رکھے تھے، وہ تو جب قرآن کی آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی خاص حفاظت کرے گا لوگوں سے، تو پھر نبی علیہ السلام نے باڈی گارڈ رکھنا چھوڑ دیا. حضرت ختیجہ کا جنازہ نہیں ہوا تھا کیونکہ جنازے کا حکم تو بعد میں آیا. پتہ نہیں، مجھے اس کی کوئی تفصیلات نہیں پتا کہ حکم بعد میں آیا، اس وقت کیا کوئی دین ابراہیمی کے مطابق کوئی طریقہ چل رہا تھا نہیں چل رہا تھا، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی. جنازہ حق ہے فوت شدہ بندے کا زندہ لوگوں کے اوپر. فوت شدہ کو جنازہ، آج بھی کسی کا جنازہ نہ ہو وہ تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا. گنہگار وہ ہوں گے جو نہیں پڑھ رہے. تو کسی کا جنازہ اگر نہیں ہوا تو اس کی ٹینشن نہ لیں، سمجھ آئی؟ حضرت ختیجہ کا اگر نہیں ہوا جنازہ تو یہ کوئی ٹینشن کی بات ان کے لیے تو نہیں ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا نبی افضل زندہ بھی ہے، آسمانوں پہ بلند بھی ہے. جب میرے خیال ان جھگڑوں میں پڑھنے کی بجائے نبی علیہ السلام نے تو اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے سے منع کیا ہے ان کو، کہ یار تم حضرت عیسیٰ کو افضل مان لو، رسول اللہ کا انکار نہ کرو. ٹھیک ہے، اصل چیز ہے کہ ایمان لانا ہے پیغمبروں کے اوپر، اور ہم نے ایمان لانے میں ان میں فرق نہیں کرنا. مرتبے کے اللہ نے فرق رکھے میں، حضرت عیسیٰ سے بھی افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ خود دین ابراہیمی پہ تھے. اگر تم ابراہیم کو بھی حضرت عیسیٰ سے افضل نہیں مان رہے تو ہمارے نبی کو تم نے کہاں سے افضل ماننا ہے؟ لہذا اس جھگڑے میں ابھی نہ پڑو. فی الوقت جیزس کرائسٹ کا ٹرو فالوور اور جیزس کرائسٹ کی ٹرو تعلیمات دنیا میں جس شخص نے پھیلائی ہیں وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. جیزس کرائسٹ کا نام دنیا میں جس شخص نے روشن کیا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میری والدہ اکثر پریشان رہتی ہیں تو ان کے لیے دعا کریں. دیکھیں نہیں، ماؤں کا تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ پریشان ہی رہیں گی مرتے دم تک اپنی اولاد کے لیے. ایک نیچرل اللہ نے رشتہ بنایا. اصل میں جو لوگ آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتے وہ دنیا کی چیزوں کی بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں. اس کے لیے آخرت اورینٹڈ ہونا، ان کی پھر آپ کاؤنسلنگ کرتے رہے نا، ان کو مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، آخرت کے عذابات اور ان چیزوں میں ڈال دیں تو دنیا کا غم ویسے ہی بھول جائیں گی انشاءاللہ. ہاؤ ٹو کاؤنٹر ود نیگیٹو تھاٹس، ایک ہی طریقہ ہے، اچھی صحبت کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں. فارغ بندہ مارا جائے گا اور بری صحبت والا مارا جائے گا. اور آج کل اچھی صحبت کوئی مشکل نہیں ہے، یوٹیوب سے بہتر کون سی اچھی صحبت ہو سکتی ہے؟ اتنا نالج ہے کہ آپ کو ہزاروں سال کی زندگی بھی مل جائے نا، ایک فیلڈ کا نالج کور نہیں ہوتا. اور یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ مولویوں کے بیان ہی لگا کے بیٹھے رہے، نہیں. نیشنل جیوگرافی کی ڈسکوریز چینل کی ڈاکومنٹریز دیکھیں، ایسٹرونومی سے متعلق دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ بھی سارا ثواب کا کام ہے. لوگ پوچھ رہے ہوں گے جائز ہے، میں کہتا ہوں تو ثواب ہے. یہ ساری کائنات اللہ کا فعل ہے، قرآن اللہ کا قول ہے. تو 1000 آیات فزیکل فینومینا آف نیچر پہ ہیں جو اللہ کا فعل ہے. ہمیں تو ہر چیز کو دیکھ کے ہم خدا کی طرف ہی جاتے ہیں الحمدللہ. ابھی یہ جیمز ٹیلیسکوپ جو انہوں نے چھوڑی ہے اور جو نقشے وہاں سے بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے. اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے وہ ٹیلیسکوپ چھوڑی. اس سے پہلے بغداد شریف والوں نے وہ ہبل ٹیلیسکوپ چھوڑی تھی، آپ کو پتا ہے اتنی بڑی. اب ان بزرگوں کی اتنی خدمات نہ ہوتی تو ہم تک یہ چیزیں پہنچتی؟ تو آٹی آئے ہو نا داڑ تھلے. جو لوگ دنیا کی پریشانیوں سے اتنے نامید ہو چکے ہیں کہ شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کچھ بیان کر دیں کہ وہ کیسے جذبات پر زبان. بھائی وہ آخرت کی طرف دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی انہیں صبر نصیب ہوگا. دنیا میں یہ آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ ہر بندہ سکھی ہے؟ مجھے کوئی بندہ بتائیں جو دنیا میں سکھی ہو. آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا, یہ تو اس سے پوچھے نا کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے. ہر بندے کا ٹیسٹ اللہ نے ڈیفرنٹ رکھا ہے, اور ٹیسٹ مسٹ ہے. اگر ٹیسٹ سے کوئی آزاد ہوتا تو پیغمبر ہوتے ہیں نا, تو پیغمبروں پہ تو سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے, سب سے زیادہ تکلیفیں دنیا میں انبیاء پر آتی ہیں, اور اس کے بعد ان پر جو انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے پیارے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد سب سے پیارے ہوتے ہیں. کیا حسین ابن علی جیسی تکلیف کسی پہ آئی ہے؟ ہاں, تو بس انہیں یاد کر لیا کریں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقص سے اللہ نے آزمانا ہے ہر بندے کو. ہاں, آزمائش ڈفرنٹ ہوگی. مسلم شریف میں حدیث ہے, ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھو, اللہ کی نعمتوں پہ تمہیں قناعت نصیب ہو جائے گی. نچلے سے مراد ہے جو زیادہ تکلیف میں ہے, انہیں دیکھ لو. دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے سے زیادہ دنیا میں کوئی تکلیف میں نہیں ہے؟ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے, دکھ, درد, اندیشہ, صدمہ, حتیٰ کہ پاؤں میں جو کانٹا بھی چبھتا ہے, اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آخرت اورینٹیڈ ہو. بخاری کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا, اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ میں اپنے کسی بندے سے آنکھ لے لوں تو اس کی جزا پھر جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. اور ایک حدیث بخاری کی ہے کہ اگر میں کسی انسان سے اس کی پسندیدہ چیز لیتا ہوں, کوئی بھی ہو سکتی, اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور چیز ہو سکتی, تو اس کی جزا پھر جنت ہے. اب یہ ساری چیزیں ذرا, اگر دنیا کی تھوڑی سی تکلیف سے ہمیشہ کی کامیابیاں مقدر ہونے والی ہیں, تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں. اکارڈنگ ٹو اسلام, اف یو آر ناٹ ایبل ٹو میری ڈیو ٹو فائنینشیل اور ادر ریزن, یو ہیو ٹو ڈو فاسٹنگ. بٹ ایز اے 20-year-old بوائے, نوئنگ دیٹ آئی ہیو نو چانس ٹل 26. او یار, 27 سال میں تو میری شادی ہوئی ہے یار, وہ بھی میرے کالا نے زبردستی کرائی ہے. شکر ہے اچھے ویلے ہو گئی ہے. ہوں تو میں جی کام چ پیا تو شاید ایک بھی نہ کر سکتا. اپنا پیشن اور بنائے میرے بھائی, ان چیزوں سے باہر نکلے, لگ جائے گا پتا ایک بار ویاہ ہو جائے تو رونا ہے. اور آج کے اس ماڈرن دور میں جب خرچوں کی جو صورتحال ہے, مہنگائی کی جو صورتحال ہے, وہ کمارے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو ایک تکلیف کا سمندر ہے وہ ابھی تھما ہوا ہے. تعویذ لے کر گلے یا بازو میں باندھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بدعت ہے جی. تعویذات پہ میری ویڈیوز کئی ایک ریکارڈنگ ہے, اس کی موجود ہے. مسئلہ 109 بھی ہے, پچھلے دنوں بھی وہ روف ابجد پہ بھی میری ویڈیو آئی تھی. کوئی نہیں میرے بھائی, تعویذات وہی ہیں جو آپ نے سنت اذکار کرنے ہیں بس. حنفی اور اہل حدیث کی اقامت میں فرق کیوں ہے؟ اچھا, میں نے کہا وہ پوچھ رہے ہیں کہ حنفی اور اہل حدیث میں فرق کیا ہے, تو میں نے بتانا تھا وہ جو سیالکوٹ کے ایک مولانا نے کہا تھا نا, جس کتے کے کان ہونا وہ وابی جو بندی ہوتا ہے, جیسے کٹے ہونا وہ وابی اہل حدیث ہوتا ہے. تو اقامت میں فرق, اہل حدیث کی اقامت بالکل ٹھیک ہے جی. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام اذان کے کلمات ڈبل اور اقامت کے اکیرے تعلیم فرماتے تھے. ڈبل اقامت بھی ثابت ہے اذان ترجیح کے لیے, جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ چار چار دفعہ کہا جاتا ہے. اس کی اقامت حنفیوں والی ہوگی, ابو داؤد میں موجود ہے. حنفی اذان ادھر سے لیتے ہیں, اقامت وہاں سے اٹھاتے ہیں. آپ سعودیہ میں بھی حرمین میں دیکھ لیں, اقامت اکیری ہوتی ہے. یہ فرق اللہ نے رکھا ہوا ہے. اہل حدیث کی اقامت درست ہے. علی بھائی, استنجا کا طریقہ, میں نے میرے بھائی وسوسوں کا شکار ہوگی وہم کا. آپ استنجا کا طریقہ, قطروں کی بیماری, آپ یہ میری ویڈیو دیکھیں, ایک ایک چیز میں نے کھول کے بیان کی ہوئی ہے. باقی رہ کے بس سے پچھلے دنوں سیدہ عائشہ پر جو غسل کرنے کا الزام, اس میں میں نے جو پاکی پلیتی کے مسائل جتنے کھول کے بیان کیے ہیں, کہ یہ جو انفیوں نے آپ کو جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے, اتنا نہیں ہے, وہم کرنے کی ضرورت نہیں. اگر امام کے لیے آپ کے دل میں علمی اختلاف ہو تو نماز ہو جائے گی, کیوں نہیں ہوگی یار؟ خارجیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں عبداللہ بن عمر نے, اس سے بڑا کون سا علمی اختلاف ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, علمی اختلاف کیا, جانی دشمن بن گئے ہوئے تھے. نماز پڑھتے وقت زیادہ ترخیال آتے ہیں کہ وہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں. اس کا وہ سے مراد کوئی اور ہے یا خود وہ؟ بس نماز کا پریکٹیکل طریقہ سیکھیں اور اس کے بعد کنسنٹریشن سے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی قبول ہی قبول ہے. اللہ کے ساتھ جو آپ گمان رکھیں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا. زیادہ وہم نہیں کرنا لیکن طریقہ ضرور سیکھنا ہے. لوگوں سے کم ملنا اور ترک کے دنیا میں کیا فرق ہے؟ کم ملنا تو بہت بڑی عافیت ہے جی. ترک دنیا یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ جائیں, میاں بیوی بچے ماں باپ ان کو چھوڑ کے, اس کو ترک دنیا کہا گیا ہے. یہ منع ہے اسلام کے اندر. کام ملنا تو بہت عافیت ہے, کام ملنے میں ہی عافیت ہے. اہل تشیع حضرات سعد بن عبادہ اور عثمان عنیف کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں خلفائے راشدین نے قتل کروایا. جھوٹ بولتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. اگر ایک کم علم آدمی کسی مفتی سے فتویٰ لے اور فتویٰ غلط ہو تو کیا اب روزے اشر یہ فتویٰ بطور صفائی قبول ہوگا؟ ایک مفتی سے کیوں فتویٰ لیتا ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے. بچہ داخل کرانا ہو پانچ بندوں سے مشورہ کرتا ہے, مفتی سے نہیں کرتا. اس میں دین کے مسئلے میں اپنے مفتی سے پوچھتا ہے, اس کے مخالف سے. دنیا میں آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک بندے سے مسئلہ پوچھ کے آگے چل پڑیں گے؟ نہیں, مخالف سے بھی پوچھیں اور پھر کمپیرزن کریں. دنیا میں آپ کو اللہ نے اپنے کاموں کے لیے بھیجا ہے. ان کاموں کے لیے بھیجا ہے کہ آپ نے جناب جس کے پیچھے لگے ہوئے ادھر ہی لگے رہیں گے؟ کیا میمز بنانا جائز ہے؟ میمز بنانا جائز تب ہے جب آپ ان میمز کے اندر کوئی گانے نہ استعمال کریں بےہودہ قسم کے, اور کسی کو بدنام اس طرح نہ کریں کہ اس نے وہ بات نہیں کی اور آپ اس کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہیں, وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا. اس طرح کی میمز نہ ہو. باقی جو بزرگوں کے واقعات ہیں وہ تو گج بج کے بیان کرتے ہیں, تو آپ بھی گج بج کے مذاق اڑائیں ان کا, وہ تو آپ کا رائٹ ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے دین کے ساتھ. ہماری جتنی بھی میمز بنی ہوئی ہیں اسلائی ہیں, یہ بھی ایک ذریعہ ہے دعوت پہنچانے کا. بہرحال وہ بےہودہ لطیفے وغیرہ وہ والی میمز نہ ہو. کئی لوگ جو ہیں وہ میمز کی وجہ سے ہی الحمدللہ کتاب و سنت کے منج تک پہنچ گئے. انسان کی عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو پھر انسان کا کتنا اختیار ہے؟ نہیں, انسان کا اختیار یہ ہے نا کہ وہ ذلت والے کام تو نہ کرے. اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن اللہ نے کچھ رولز بتائے ہوئے ہیں. بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ. تو اللہ نے یہ کہا کہ گٹر کا پانی پینا شروع کر دو اور ہیپاٹائٹس نہیں ہوگا انشاءاللہ. کو بات کریں, اللہ نے کچھ قانون بنایا. سردیوں میں ننگے پاؤں آپ فرش پہ پھریں گے تو ٹھنڈ لگے گی میرے بھائی. موٹر بائک پہ 100 کی سپیڈ پہ آپ سردیوں میں ہیلمٹ بھی نہیں پہنیں گے اور آپ کے ناک میں آواز آ رہی ہے تو وہ اپنا کام نہیں ڈالے گی؟ نیچرل ہے. جس طرح پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے, کبھی ہوا ہے کہ آپ پانی پیے اور پیاس نہ بجھ رہی ہو؟ بجھ جاتی ہے نا. کھانا کھا لیں تو سکون ہو جاتا ہے. اس طرح بیماریاں بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فزیکل لاز رکھے ہوئے, وہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. اس کے باوجود کوئی تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرنا ہے, اللہ تعالیٰ شفا دے گا. اس طرح ذلت اور عزت والا معاملہ بھی ہے, تو آپ اپنی ایفرٹ پٹ کریں. ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ ذلت سمجھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے عزت ہو. اب میرے بارے میں مولوی تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ذلیل ہو گیا ہے, سارے مولوی اس کے خلاف بول رہے ہیں, اس کے خلاف یہ کر رہے ہیں, پورے ملک میں ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں. یہ تو مجھ سے پوچھے نا کہ میں کتنا مزہ لے رہا ہوں اس کا, کہ بالکل صحیح ٹارگٹ کے اوپر ہماری بات لگ رہی ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے وہ مجرمین جنہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا, اور ان کی جو چیخیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی آج کل لوگ ایک مولوی کا نام لکھا ہے اس کو سنتے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں. اور کوئی نہیں یار, اللہ کے بندے کیا اوقات ہے اس بندے کی, آپ جس بندے کا نام لکھ رہے ہیں وہ تو اپنے بڑے علماء شیعہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا ہوں. خود کیا وہ چار پانچ مطلب 100 یا 4-5 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں میرے ذریعے سے نہ کروائیں, ہم اصولی بات کرتے ہیں. اگر کپڑوں پر خون وغیرہ کے دبے پڑ جائیں تو صورت میں نماز ہو جائے گی؟ جی, خون جو ہے نا, جو حیض کا خون ہے وہ ناپاک ہے, باقی جو جسم کا باقی خون ہے وہ پاک ہے. تھوک بھی پاک ہے, پسینہ بھی پاک ہے. پاک سے مراد ہے ناپاک نہیں ہے, یہ نہ کہ کھا لو. تھوک پاک ہے, کوئی تھوک پھینک کے اسے چاٹتا تو نہیں ہے نا. ہاں, خون کھانا بھی حرام ہے, وہ تو قرآن میں آ گیا بہتا و لہو ناپاک ہے. کھانے کے اعتبار سے اولاد کا والدین کی حیات میں جداد کا مطالبہ کرنا, جداد کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ ان کی مرضی دے نہ دے, وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کرٹسی میں تھوڑی ہیلپ کر لیں تو وہ ان کی مرضی ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی, یہ حدیث پوری پڑھ لیں آپ, ٹھیک ہے. اللہ نبی وارث, یہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لیں. یہ حدیث بخاری مسلم میں, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے, پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ یعطی انا قاسم، یعنی دین اللہ دیتا ہے میں تو صرف تقسیم کر رہا ہوں. اس میں رزق تقسیم کرنا اور جو اعلی حضرت نے پوری وہ ایک نعت لکھ دی، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، رزق کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس میں، اوپر باب باندھا ہے امام بخاری نے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا اور اللہ دین سکھاتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. جانوروں کی کوئی زبان نہیں ہوتی، سائنس کے مطابق بھی سلمان علیہ السلام کیسے سمجھ گئے؟ کس سائنس نے کہا جانوروں کی زبان نہیں ہوتی ہے؟ ان کی اپنی کمیونیکیشن ہے، سارے کا سارا پورا نظام چل رہا ہے، کوئی سائنس نے ایسی بات نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کو یہ کمپیٹنسی دی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو معجزہ دے سکتا ہے، زبان ہے ان کی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، جانور جو آپ نے پالے ہوئے ہیں وہ آپ کی زبان سمجھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اشاروں سے یا کسی بھی وجہ سے، تو یہ آپ نہ کہیں گے زبان نہیں، زبانیں ہیں ان کی. مستقل حاکم میں اکثر حدیث کے نیچے لکھا ہے کہ اس کی سنت ٹھیک ہے، لیکن امام بخاری مسلم نے اسے نقل نہیں کیا. ہاں وہ اس لیے کہ حاکم مستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں، مستدرک چھوٹی ہوئی حدیث ہے، تو انہوں نے ہر حدیث کے ساتھ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کا نام ہے المستدرک للحاکم علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کی چھوٹ جانے والی حدیثیں جو ان راویوں سے ہیں جن راویوں سے امام بخاری مسلم نے حدیثیں لی تھیں، ان کی کچھ اور حدیثیں بھی تھیں جو میں لے رہا ہوں اور وہ بخاری مسلم میں ان میں سے کئی ایک موجود نہیں ہے، تو اس لیے وہ ہر حدیث کے ساتھ لے. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ بخاری مسلم کی شرط پہ بھی صحیح ہوں، کیونکہ بخاری اور مسلم کے بعض راوی ایسے ہیں جو آخری وقت میں اختلاط کا شکار ہو گئے ہیں، حافظہ بگڑ گیا. اب دیکھ امام بخاری مسلم یہاں تک دیکھتے تھے کہ یہ حدیث ان کے جوانی کی عمر کی ہے یا بڑھاپے کی عمر کی ہے، صرف نام ایک ہو جانے سے نہیں. اس لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں حاکم کے اوپر گرفت کی ہے کہ حاکم نے دعویٰ تو کیا ہے میں بخاری مسلم کے راویوں سے لے رہا ہوں، لیکن اس کی مضبوطی بخاری مسلم والی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو بعض جعلی روایتیں بھی آ گئی ہیں. راوی بے شک بخاری مسلم کے ہیں لیکن اختلاط سے پہلے کے ہیں، بعد میں ہیں، اور کوئی سند کے اندر مسئلے ہیں. حدیث کے انٹروڈکشن پہ میرا لیکچر دیکھ لیں، انٹروڈکشن آف حدیث، قرآن سے دروازہ ثابت کیا حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پر. اور جھوٹ ہے میرے بھائی، وہ دروازے اللہ کے بندو، مسجد کی طرف دروازے، جی مسجد کے تو دروازے آئے تھے نا جی، گھروں کے بھی دروازے تھے لیکن وہ بند نہیں ہوتے تھے، صرف پردہ ہوتا تھا. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایسے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہو جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے، اور جہاں لوگ رہ رہے ہیں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو. تو جب دروازہ بند ہے تو بغیر اجازت کے کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ پردہ لگا ہوتا تھا. اس لیے کہا گیا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہیں گے تاکہ کوئی اہل خانہ کسی اور کنڈیشن میں وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، کیونکہ آپ کو تو اپنے گھر جانے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے بغیر اجازت کے جائیں گے نہیں. باقی تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، واقعہ کربلا کے پس منظر میں مکمل تفصیل سے کتاب مل سکتی ہے. جی مل جائے گی اینڈ پہ آپ کو، کربلا کا پس منظر والا ریسرچ پیپر، حضرت عثمان کی شہادت کا بھی لکھا ہوا اس میں. امت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے وابی شیعہ سنی سب ختم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ختم نہیں ہوں گے میرے بھائی، ان کو ختم کرنے کے لیے یا تو دنیا کے سارے انسان پاگل ہو جائیں، سوچنا چھوڑ دیں، پھر بھیڑ بکریوں کی طرح ایک بندہ ان کو ہانک لے، یا دوسرا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو اور ساروں کا ایک ہی لیڈر ہو، وہ تیسرا کوئی حال نہیں، اختلاف تو رہے گا، یہی ہمارا ٹیسٹ ہے، اسی میں آپ نے حق تک پہنچنا ہے. کیا آل عمران کی آیت 179 کے مطابق اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ غیب سے کسی کو مطلع نہیں فرماتے ہیں؟ جی بالکل واضح ہے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور پھر رسولوں کے ذریعے ظاہر ہے کہ امت تک بھی ٹرانسفر ہوئی ہیں چیزیں، ہمیں کئی ایک باتیں ایسی پتہ ہیں جو نبی الاسلام نے ہمیں بتائی ہیں، قرب قیامت کی نشانی ہے ساری چیزیں. اللہ کی شان الوہیت کا تقاضا ہے کہ دوسروں کو اقتدار تصرف اور اختیار عطا فرمائے. جی دنیا میں تو اللہ نے خلیفہ بنا دیا آپ کو، جب وہ خود ڈپ تو اللہ کی تو شان کا یہ بھی تقاضا نہیں تھا کہ وہ پیغمبروں کے ذریعے توحید کا تعارف کرواتا، کیا اللہ پیغمبروں کا محتاج ہے؟ لیکن یہ اللہ تعالی کی ول ہے کہ بندوں میں سے میں اپنے ریپرزینٹیٹو چنوں گا، ورنہ سورہ اشعراء کے سٹارٹ میں ہے ہم چاہتے تو آسمان سے ایک نشانی ایسی نازل کرتے کہ سب لوگ ایمان لے آتے، پیغمبروں کی بھی ضرورت نہ پڑتی، لیکن ول آف گاڈ کو تو نہیں آپ چیلنج کریں گے. اس طرح دنیا میں فرعون کو اللہ نے اگر اقتدار دیا ہے تو یہ ول آف گاڈ ہے کہ ازمائش کے لیے دیا ہے. اس سے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو گیا. اس نے تو اپنے بارے میں کہہ دیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون. اللہ تعالیٰ ہر اس شرک سے بلند ہے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ زیادہ والے بخاری شریف اور مسلم شریف تو میں پھر کتوں دیواں فضائل اعمال شریف اور فضان سنت شریف تو دیواں؟ اہل تشیع کا کہنا ہے کہ کیا امام بخاری سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا. آپ کوئی مثال لے کے ہے نا کہ یہ بات ہے جو ہمیں ہے. دوسرا شیعہ کو اگر یہ اعتراض ہے کہ ہماری کتاب سے والے نہیں دیتا تو آپ کی کتاب سے تو سب زیادہ والے میں دیتا ہوں قرآن سے, کیونکہ غدیر خوم پہ بخاری شریف اور رسول الکافی شریف نہیں تھی, قرآن اور اہل بیت تھا. قرآن کو پکڑنا تھا, اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا تھا. تو شیعہ کی کتاب قرآن ہے بنیادی, سنی کی کتاب قرآن ہے, تو سب زیادہ والے. آج جتنا میں نے سلمان رشدی کے اوپر کیا ہے سارے قرآن سے ہی ریفرنس دے کے قرآن سے ہی تفسیر کی ہے نا. ان باتوں سے باہر نکلے میرے بھائی. ایک حدیث میں بتا دیتا ہوں پھر میں تک نہ توڑنے کی ہوتی داڑ تھلے تو لینا. ہاں جی, تبرانی میں روایت ہے, مشکات میں ہے, مسند احمد میں ہے, فضائل صحابہ امام بن حنبل کی کتاب میں ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے جن یعنی وجہ سے حضرت علی قصور نہیں ہے, یعنی حضرت علی کو بنیاد بنائیں گے جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو بنیاد بنا لیا یہود و نصارا نے. جہنم میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایک میری دشمنی میں. یہی حدیث اصول الکافی میں بھی موجود ہے, شیعہ کی جو حدیث کی کتاب ہے جس طرح صحیح بخاری ہمارے ہاں. یہ ایک حدیث ہے. اب آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے کہ ڈھونڈیں یہ دو فرقے کون سے ہیں. ایک ایک تو آپ دونوں کو مل جائے گا. ہاں, شیعہ کہیں گے یہ جو جہنم میں جانا ہے نا دشمنی میں غلوک کر کے, یہ سنی ہے ناسبی, وہ سیدھ سنی کو تو ناسبی کہتے ہیں. اور سنی کہیں گے جو محبت میں غلوک کر کے جہنم میں جائیں گے وہ شیعہ رافضی. ایک ایک دونوں لفظ جانا ہے. دعا دعا کس طرح ہوئے گا؟ اللہ معافی دے آپ, یہ کہنا پے گا تو انو. دوسرے خود ہو. ٹھیک ہے جی علی بھائی, میں نے ایک دیوبندی سے غدیر خوم علی حدیث ڈسکس کی تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. یہودیوں کی گھڑی. او جاہل آدمی میرے بھائی, کسی دیوبندی نے جہالت کی ہے تو آپ یہ تو نہیں کہ دیوبند کے علماء اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں. کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ایک دیوبندی مفتی نے اسلام 360 پر اعتراض کیا کہ وہ غلط نمبرنگ دیتے ہیں, غلط تشریح کرتے ہیں. ان کو کہ آپ کر لیں تشریح صحیح. اس پہ میں نے زائد بھائی کو ساتھ بٹھا کے کہا تھا آپ کی کوئی ریزرویشن ہے تو انسانی کوشش ہے نا, کہیں ترجمہ غلط ہو گیا ہے, کوئی ٹائپنگ مسٹیک آ گئی ہے, کہیں نمبر غلط لکھا گیا ہے. مسلم کے نمبر نہیں تھے, انٹرنیشنل میں نے کروائے, حاکم ڈلوا لیے, اب اور ایشوز چل رہے تھے, میں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہوں. یہ روز کیوں مار دیتے ہیں؟ یعنی آج تک کبھی ہوا ہے کہ کھانا ٹھیک نہیں پکا ہو رہا کہ آج کے بعد میں نے روٹی نہیں کھانی؟ آپ کہیں گے آندہ آپ ذرا ٹھیک بنا لیں, آپ اپنی سجیشن دیں. آپ خیر اس کی طبیعت صاف ہو گئی ہے, جس مفتی نے یہ کیا تھا نا اسے دو دن کا میں نے ٹائم دیا تھا کہ اگر تو نے رجوع نہ کیا تو تیرے بزرگوں کے میں اوپر سے لے کے نیچے تک ساری کھول کے نہ وہ مسائل بتاؤں گا. سوموار کی شام سے پہلے پہلے اس نے وہ کلپ اپلوڈ کیا تھا کہ جی وہ میں نے جو بات کی تھی اسلام 360 کے بارے میں وہ غلط ہے, بڑی خدمات ہیں اس کی. یہ میں نے تھریٹ کیا تھا اسے. اور اس رمضان میں تو اس نے زائد بھائی کو ساتھ بٹھا کے کیا ہے. زائد بھائی نے مجھے فون کیا جی مفتی مجھے بلا رہا ہے کہ اسلام 360 پہ. میں نے کہا جاؤ. اس کو تھا کہ میں مولوی ہوں تو یہ مفتی اور ان کی آپس میں کہیں لگی رہتی ہے تو یہ ناراض نہ ہو جائیں. تو میں نے کہا یار ہم تو اس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو گالیاں کھا کے بھی خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ گالیاں دے کے بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو میں نے کہا جاؤ یار, اچھی بات ہے. پھر وہ گئے بھی. میرا سوال ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو اس وقت نبی الاسلام کی تربیت یافتہ صحابہ نے آپ کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ کئی دفعہ میں بول چکا ہوں, جی ٹی وی والا پروگرام جو دیکھیں اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں آپ کو. اللہ سے محبت کے اصول کیا ہیں؟ وہ قرآن میں آ گیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. یہ ہے جی. معاویہ نام رکھنا کیوں غلط ہے؟ ہم نے کب کہا غلط ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا غلط. کا لفظ تو میں نے کبھی استعمال نہیں کیا. میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یزید نام رکھنا غلط ہے. صحابہ کے نام تھے یزید, حضرت معاویہ کے علاوہ اور صحابہ کے نام معاویہ ہیں. میں نے یہ کہا تھا یہ پریفریبل نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے, امت کے دل دکھے ہوئے ہیں. تو یہ چیز ہے. اگر رسول اللہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے شکل نہ دکھانا, تو نے میرا چچا قتل کیا ہوا ہے, تو یہ نبی علیہ السلام جو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کیا یہ آپ کی ایسی سٹیٹمنٹ تھی کہ جس کو آپ جنرلائز کر لیں گے, یا اس کے بعد صحابہ کرام بھی پھر کہتے تھے تو نے اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی؟ نہیں, ساری جنگوں میں شریک رہے ہیں. مسلمہ قذاب کو حضرت واشی نے قتل کیا, تو آپ اللہ کے بندوں ذرا اس معاملے کو سمجھا کریں. نمازی کے آگے سے کسی انسان یا پالتو جانور کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک بکری گزر رہی تھی, آپ نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی سترا آپ رکھ کے نماز پڑھے اور آپ اور سترے کے درمیان سے کوئی گزرنے کی کوشش کرے, اس کو روکو, نہ رکے, لڑو اس سے, وہ شیطان ہے. تو یہ پسندیدہ نہیں کہ آپ کے آگے سے گزرے, نماز نہیں ٹوٹتی. حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے بند کا سر مبارک تلاوت کر رہا تھا, لکھا ہوا ایک مولوی کا, اس نے ثابت. میرے بھائی یہ چیزیں بالکل نان سینس باتیں ہیں, یہ میرے بھائی نہ قرآن میں بیٹھتی ہیں نہ سنت میں بیٹھتی ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہونی ہوتی تو نبی علیہ السلام بھی میت کے اوپر چرپائی پہ کلام کر رہے ہوتے, جب کہ سقیفہ بانی سائدہ کے بعد سارے معاملات ہو چکے ہوئے تھے. یہ ساری قرآن کے اسلوب کے, قرآن میں واضح سورہ یاسین اور سورہ الواقعہ میں جو دنیا سے چلا گیا واپس نہیں آئے گا, اس کی اس دنیا میں کوئی کمیونیکیشن نہیں. کو پیما کے متعلق بتائیں کہ جب وہ پہاڑ پر جاتے ہیں تو کیا خودکشی ہے؟ جن کی تو پروفیشن ہے اور وہ اس کو کر سکتے ہیں ان کا تو ٹھیک ہے, اگر حادثہ ہو جائے تو اللہ ان کو معاف کرے. عام بندے کا کام تو نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک چھوٹی سی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا اور جا کے پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دے, گریجولی کرے. اس کو اگر کوئی پروفیشن کے طور پہ بنانا چاہتا ہے تو پراپر طریقے سے بنائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وضو میں سر کا مسح کرنے کا سنت طریقہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ آپ نے یوں ہاتھ پیچھے لے جانے ہیں. یہ جو کہتے ہیں ایسے کر کے, جس طرح مرضی لے جائیں, سادہ یوں لے جائیں, ایسے واپس لیں, سر کا مسح ہو جائے گا. سیکیورٹی گارڈز کے متعلق بتائیں, جب وہ وی آئی پی پرسنالٹی کی آپسی دشمنی میں مارے جاتے ہیں, ظاہر ہے تو اپنی ڈیوٹیز اگر ایمانداری سے کر رہے ہیں اس دوران مارے جاتے ہیں, وہ تو شہید ہیں نا جی. کسی چور ڈاکو کی حفاظت میں نہ لگے میں ہوں. احادیث میں وارد ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم انکار کرے گی کہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی, تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کیا خلیفہ راشد کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی تو آج کی امت سے یہ گواہی نہیں مانگی جائے گی کہ نبی علیہ السلام کی پیش گوئی ہوں گے؟ جی یہ تو واضح ہے, قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 جو ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر کے ٹاپ پہ لگائی ہے, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبروں کو, دین کی باتوں کو, چاہے قرآن کی شکل میں سنت کی شکل میں چھپا لیتے ہیں, ان پہ اللہ کی فرشتوں کی تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جب تک کہ توبہ کر کے وہ باتیں بیان نہ کر دیں. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, یہ جنرل رول ہے. اور ترمذی, ابوداؤد, نسائی, ابن ماجہ میں حدیث ہے جسے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپا لی تو قیامت کے دن اس کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی, بالکل پوچھا جائے گا. تو جنرل ساری چیزوں کے لیے. کیا یورپ جانے کے لیے جو کاغذی شادی کی جاتی ہے کوئی جائز نہیں؟ میرے بھائی وہ نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا, بالکل غرر ہے, دھوکہ ہے, حرام ہے, ظلم ہے. عمر سیریز میں جو عورتوں کردار ہے, جو میوزک ہے, وہ جائز ہے. عورتوں کو نہ دیکھیں جی آپ, وہ جو میوزک پہ میرا آپ ایشو دیکھ لیں, میں میوزک مطلقاً نہیں ہے, میوزک کے اوپر وہ شرعی حکم جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. وہ جو بےودہ قسم کے گانے میوزک ہیں ان کی ممانعت ہے. ایلو ڈی تھوڑا پورا تھدا ہے جی. ایک سوال ایسا نہیں جہاں مینو بھیجا ہے تو میں نہ پڑھیا ہوئے. ہاں کوئی ہے بندہ جنہیں بھیجا ہوئے, لیٹ کمر دی گل نہیں کر رہا کہ پرچی بھیجی اور میں نے پڑھی نہیں ہے. کسی کی پرچی ایسی نہیں ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا